Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Mart Perşembe. Yıl 2011. Ay 3. Gün 69. Kasım 123. 1432. Hicri Rebiülahir 5. 1426. Rumi Şubat 25. Günün tarihi. 91 yıl önce bugün 10 Mart 1920'de sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Pars İstanbul'da doğmuştu. Pars'ın vefatı 10 Mart 2008 İstanbul'dur. 12 yıl önce bugün 10 Mart 1999'da şair ve yazar Salah Birsel İstanbul'da vefat etti. Yemek listesi gün 69. Etli lahana dolması, zeytinyağlı kereviz, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Ah, oh, but it's cold outside. I simply must go. Betty, it's cold outside. The answer is no. I say it's cold out there. The welcome has been. How lucky that you dropped in. So nice and warm. Look out that window. And that storm. My sister will be suspicious. Gosh. Your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves up on a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to go home. Better you freeze out there. Say, let me your comb. It's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be time to think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and died, I really can't stay. Get over that old now. Our body's cold. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete haftanın 4. Açık Gazetesini de açtık. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamız Betty Carter'la Ray Charles'ın bir duetinden geldi. Duet şeyi anlatıyordu bize. Dışarısı çok soğuk yavrum, dışarı çıkma diyordu. Stüdyoda flört ediyorlardı Betty Carter'la. Ray Charles, dışarısı çok soğuk gerçekten. Ankara'da, yani İstanbul'da da yer yer kar yağıyor. Yollarda da hafif kar var. Bu bize keyif de veriyor. Gerçi hayatı da zorlaştırıyor. Bazı yerlerde de yasaklanmış değil mi? Yani yasaklanmış. Kar yağışı mı? Hayır şey... Sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Yani okulların tatil olduğu meseleleri falan da var. Tam takip edemedim ama Ankara'da yalnız vahim bir durum yaşanmakta olduğu aşikar. Evet. Melih Gökçek bir açıklama yapmış ama galiba değil mi? Duruma hakimiz. Mükemmeliz ama. Tuz da döktük kardeşim, isteyen tadına baksın demiş. Evet. Bugün... Tuz deyince aklıma geldi. Mahatma Gandhi'nin de 1922'de Hindistan'da tutuklanması ve hapse atılmasının yıl dönümü. İsyana tahrik, kışkırtma ve fesat çıkartmaktan İngilizler tarafından hapse atılmış. 6 yıl hapse mahkum edilmiş bir İngiliz mahkemesi tarafından. Sonra 2 yıl sonra bir apandisit ameliyatı geçirmiş ve serbest bırakılmış nedense. Artık. Evet, Açık Kitap'ta bu tuz deyince, bu işte Hintlilere uyguladığı tuz imalatı yasağını, İngilizlerin Hintlilere uyguladığı tuz imalatı yasağını çiğneyip öncülük ettiği pasif tuz yürüyüşünün sonunda Dandi. Yürüyüşünün sonunda denizden çıkardığı bir tutam tuzu elinde tutup bu tuzla imparatorluğun temellerini sarsıyorum işte diyor ve haklı da çıkmıştı. Gandhi önemli bir sima ve şey de demiş, yanlış ve doğru üzerine de hoş bir sözü var. Bir yanlış onun çoğaltılarak yaygınlaştırılmasıyla doğru ve gerçek haline gelmez. Bir doğru onu kimse görmüyor diye de yanlışa dönüşmez. Doğru hiçbir halk desteği gelmese bile ayakta kalır. Doğru kendini sürdürür demiş. Tek kişilik bir azınlık bile olsam doğru gene de doğrudur. Bunları da Açık Kitap'tan aktardık. Bu yıl dönümünde fesat işleme suçundan dolayı hapse atılmasının yıl dönümünde Gandhi'den Açık Kitap'ta, Gandhi maddesinden. Evet, havadan sudana bakacak olursak durumlarına, Antarktika ve Grönland'daki buz kaybının beklenmedik şekilde hızlandığı son 20 yıl içinde haberi var. Bu Geophysical Research Letters diye de çok önemli bir araştırma dergisi, bilimsel bir derginin yayınında. 2007'deki bu hükümetler arası iklim değişikliği panelinin kuruluşunun, Birleşmiş Milletler'in yaptığı tahminleri de çok aşan bir şekilde hızlı bir erimeden bahsediyorlar. Bu dünya için iyi bir haber değil ama vermek zorundayız. Elimize geldi çünkü. İki ayrı veri seti kullanılıyor. Çok ayrıntılı incelemeler yapıyorlar. Uzay şeylerinden bir tanesi. İki ayrı metodoloji kullanılıyor. Yani bir tanesi buzlarda artış ve kaybı çeşitli uydu okuma ve yerdeki ölçümlerden ölçüyorlar. Yani buzların ne kadar kalın olduğunu ve buzulların ne kadar hızlı hareket ettiğini, bir de NASA'nın GRACE adlı yakında bitecek olan, para bittiği için, yeni yatırım yapmadıkları için NASA'ya hükümet vermiyor. O da ikiz bir şey var, uydu var. Oradan dünyanın çekim gücünü ölçüyorlar. Oradan yapıyorlar. Niye vermiyormuş para hükümet? Gerek yok diye düşünüyorlar. Belki paraları yoktur savunma harcamalarına yatırdıkları için, tırnak içinde savunma, askeri harcamalara. Örneğin 12 Nisan'da bir gün var. Küresel savunma harcamalarına karşı eylem günü. Bunu da hatırlatalım. Ve bu bağlamda. Evet, bu bağlamda çok önemli. Naomi Klein'la yapılmış bir önemli söyleşi var. İki önemli söyleşi var aslında. Demokrasi Now radyo ve televizyonunda. Ve şöyle söylüyor Klein, aktivist, yazar ve sinemacı aslında. Eğer iklim değişikliği, ya şundan korkuyorum demiş, iklim değişikliği yeryüzünde gelmiş geçmiş en büyük kriz olmakta ve bunu da bizi aşacak herhalde. Eğer pozitif bir görüşe sahip olmazsak iklim değişikliği ekonomimizi ve dünyamızı daha adil, daha yaşanabilir, daha temiz bir hale getirecek şekilde kullanmazsak, o zaman bu kriz başka bir şekilde kullanılacak diyor. Senin de söylediğinden hatırladım. O zaman ekonomilerimizi daha da militarize edecek, silahlı hale getirecek. Ve hatta nasıl Avrupa'da Fortress Europe var ya, Avrupa Kalesi. Onun da bütün kıtalarda bu duruma gelecek demiş. Ve yani gerçekten bir seçimle karşı karşıyayız. Şu anda yapmamız gereken şey ekonomik adalet ve çevre adaleti için uğraşan insanların bir araya gelmesi, bir ittifak yapması. Kurtuluş için bundan başka bir yol görmüyorum diye ilginç bir söyleşi var. Onun üzerinde de daha sonra durma fırsatımız olabilir. Evet, bugün bir saatlik bir şey ekonomikte kullanmak gibi bir sıkıntımız var. Çünkü Ali Bilge evine dönebildi ve onun için de 40. yıl dönümünden bir gün sonra 9 Mart darbe girişimini konuşacağız kendisiyle. Ona girmeden önce işte havadan sudan konuşmamız gerekiyordu. Bu arada Chevron şirketi de hemen belirtelim, 18 milyarlık bir cezaya çarptırılmıştı. Tarihin en büyük çevre faciasına yol açtığı için Ekvador ülkesinde. Ama mahkeme onu yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Cezanın tahsiline ilişkin yürütmeyi mi durdurma kararı vermiş? Evet. Peki hangi mahkeme vermiş bu kararı? Yine Ekvador mahkemesi mi? Hayır, vermiş? Ekvador mahkemesi değil. Bunu bir Amerika'da bölge mahkemesi vermiş. He. Benim mahkemem seninkini döver yani. Aynen öyle olmuş New York'ta. Şimdi ilginç tarafı, gerekçesine acil ve geri dönülmez bir reputasyonuna şirketin, yani Chevron şirketinin şöhretini gölge düşürebilir ve iş ilişkilerini bozabilir gerekçesiyle. İsmini karaladı, lekeledi falan. Evet, aynen öyle. Ve yani çünkü bu karar uygulanırsa bazı mal varlıklarına el konması tehlikesi çıkar. Bu da iş ortaklarını endişeye düşürür, kaygıya düşürür diye bir karar vermiş. Yani dünyada da hukuk sisteminin harika çalışmasının muhteşem örneklerinden birine rastladık. Hani evet. Ulus devletlerin hukuk sistemleri var hala. İşte Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi girişimler var. Ona da her ülke sonuçta imza atmıyor. Ortaya da böyle bir şey çıkıyor işte. Kimin mahkemesi kiminkinden üstün durumu. Şöyle bir şey ama, yani New York'taki bu bölge mahkemesi yargıcı Louis Kaplan Avukatlarının kararını bir hayli eleştirmişler. Avukatları, Ekvador halklarını savunan ve Ekvador mahkemesini savunan o yerli halkları mahvolmuşlar tabii. Kanserden ve her şeyden ölüyorlar. Bütün ekonomik varlıklarını da yitirdiler dökülmeden dolayı, petrol şeyinden. Biz yapmadık, onları yapan Texaco diyordu. Biz birleşmeden önce oldu, sonra da temizleyip verdik diye bir şey söylüyorlarsa da Ekvatorlu yargıç Nicolas Zambrano'nun, ki Ekvador yargı organının en yüksek, en saygın hakimlerinden biriymiş, 188 sayfalık bir görüş de bildirmiş, danışma görüşü bildirmiş. Onu da hiçe saymış Amerikan mahkemesi. Daha da hoş tarafı şu, daha önce söz vermiş Chevron, Ekvador'da görülsün diye. Ekvador'da görülsün bu dava, Ekvador mahkemelerinde. Amerika'da görülürse kabul etmem demiş. Sonra Ekvador'da görülen bu dava satın alacağını hesaplamış çünkü mahkemeyi, Ekvador yargı organını. O çıkmayınca yanılmamış pek galiba. Satın alamamış. Ha pardon. Evet. Tam tersine yanılmış. Onun Chevron Ekvador'da görülmesini istemiş. Evet, tamam. Başta. Ve demiş ki yani Ekvador kararını, Ekvador mahkemesinin kararını kesin olarak kabul edeceğim demiş önceden. Şimdi bu karar çıkınca uymayacağım ve ödemeyeceğim hiçbir şey demiş ve bütün varlıklarını da Ekvador'dan taşımış. 18 milyar galon petrol akıtmış o bölgeye. Amazon, dünyanın en zengin canlı varlıklarının bulunduğu yeri. Neyse, hukuk böyle çalışmış. Fazla uzatmak istemiyorum meseleyi. Bu kararı beğenmedik. Chevron beğenmiştir. Chevron beğenmiş, evet. Amerikan hukukuna olan güven de biraz azalıyor galiba yalnız. Onu da söyleyeyim. Tamam. Benden söylemesi valla. Chevron ve Amerikan mahkemeleri bizden korksunlar Açık Gazete ekibinden. Tamam. Zaten yani güvenimiz de tamdı. Değil mi? Daha öncesinden de. Evet. Volkan'a da baktım şimdi. Başını sallıyor. Olmadı bu karar şimdi. Yakışmadı diyor. İyi o zaman. Volkan dediyse tamam. Evet. Bu arada Libya'dan da bahsedeceğiz biraz. Dünyadaki şeylerden. Libya'dan, Afganistan'dan ve Türkiye'den de bahsedelim. Türkiye'den de bayağı eğlenceli şeyler oluyor Türkiye'de. Orada da Gandhi Gate gibi bir olaydan bahsediliyor. Bir de iklim. İklim krizi dedikleri bu değildi ama, değil mi? Bizim iklim krizi derken, iklim değişikliği meselesi derken kasıt iklim bayraktar değildi. Onun çok acayip bir skandale yol açması ihtimali var. Son konuşmalarından sonra ortalığa bir... Tek başına değil canım şimdi yani. Bomba gibi, bir el bombası gibi bir şey bıraktı Ankara ve her yer çalkanıyor şimdi. Ama önce bir dünyadaki şeylere bakmamızda fayda var. Kendi Libya'da, şeyimize kapanmayalım yani. Tamam, oradan başlayalım o zaman. Libya'da iç savaş tüm hızıyla devam ediyor. Kaddafi'nin işte bazı Kaddafi'ye bağlı güçlerin bazı ilerlemeler zaviyeyi ele geçirmek gibi kaydetmesi üzerine Batı dünyasından daha önce çok işte hava sahasının kapatılması gündeme gelebilir, müdahale edebiliriz şeklinde gelen açıklamalarda hop aynen dönüverdi. Örneğin NATO Başkanı Rasmussen, izlemeye devam edeceğiz, izleme sürecimizi uzatmaya karar verdik gibi açıklamalarda bulunmuş. Ama bir yandan da işte uluslararası bir hava sahasını kapatma girişimleri de var ki son derece endişe verici olduğunu, evet, da söyleyenler var bunun. Özellikle mesela Guardian gazetesinde yazan bazı gazetecilerin durumdan çok endişe verici olduğunu. Yani aslında bunun savaşın bir başka eufemizm dedikleri iyi gözde gösterilmesi olduğunu söyleyen Simon Jenkins'in yazısı var. Tecrübeli muhabiri Guardian'ın. Ve deli olmalıyız buna diyor. Koltuk stratejileri çıktı ortaya diyor. Strateji uzmanları. İşte şunu yapalım. Irak ve Afganistan'daki sefaletlerden sonra Libya'da da bir uçuşa kapalı hava sahası yapalım. Tam istediğimiz tonikti diyor. Adrenalin yükseliyor diyor. İşte A uçağından sıfırlar, sıfır noktasına bir bomba sallarsın. Ondan sonra da Trablus hava savunmasını götürürsün. Bir yandan da kariyer B ya da şey uçağı, işte uçak mı kariyer nedir o, uçak gemisi galiba. B'de şey üstlerini vurur, zaplar. Kiralık askerlerin üstlerini zuplar. Zaplar zuplar. C kariyeri de zoom yapar özel güçlere. O da petrol kaynaklarını garanti altına alır. Bu şekilde anlatılıyor diyor. İşte risk oynuyorlar. Risk oynuyorlar, evet. O şekilde. Bu arada şey, bir BBC ekibi Libya'da Zaviye kentine girmeye çalışırken bir kontrol noktasında tutuklanıyor da demek istemiyorum ama toplanıyor, bir yere götürülüyor ve dayak yiyor. İşkence görüyor ve tehdit altında kalıyorlar. Evet, aralarında Göktay Koraltan ve Feras Killani'nin de bulunduğu gazeteciler bayağı bir işkence görüyorlar. Üç gazeteci, evet. Feras Killani Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kameraman Göktay Koraltan ve Britanya vatandaşı Chris Copsmith. Evet. Ve daha sonra gördükleri de Zaviye kentinde çok ciddi bir işkence varmış. Zulüm varmış. Oradaki Zaviyeli Libyalılara karşı. Ya inanılmaz şeyler anlatıyorlar ama dünya büyük bir sessizlik ve dinginlikle seyrediyor. Yani önce yumruk, tekme ve dipçiklerle dövülüyorlar. İznimiz var diyorlar falan. Kimsenin dinlediği yok. Çalışma izni. İngiliz casusunuz siz diyorlar. Bir binaya sokuluyorlar. Bir yüzbaşı sorguluyor. Durmadan küfür ediyordu diyor Killani. Bir şeyler söylemeye çalıştığımda bir binanın arkasına götürüldüm. Hiçbir şey demeden vurmaya başladı. Önce yumruk, postal ve diz. Sonra da yerde bir plastik hortum bulup onunla, en sonunda da askerlerin verdiği sopayla dövdü diyor. Sonra bir kışlaya götürüp kafese kapatmışlar. Yani işte BBC'den özür dilemiş daha sonra. Niye? Libya hükümeti tırnak içinde. Niye dövmüş biliyor musun gerekçesini? Yani hani burada söylenmez niye? Haberleri iyi yapmıyorsunuz demişler. Kötü haber yapıyorsunuz demişler. Haberleri beğenmemişler yani. Ve maskeler geçirilmiş, torbalar yüzlerine, kafalarına. Daha sonra da tek tek kafesten çıkarılıp silahlara mermi sürüldüğünü de duyduk. Bizi öldüreceklerini, suçu da El-Kaide ya da isyancılara atacaklarını düşündüm diyor. Ağır işkence yapılmış, Libyalılar da gördüklerini söylüyorlar. Sahte infazlar da yapılmış, kafalarına kurşun sıkma gibi. Sonra da BBC'nin çabaları sonucu bir şekilde de bir tuhaf beceriksizlik de var anlaşılan. Çünkü cep telefonunu almayı unutmuşlar ve bir fırsattan yararlanıp BBC'ye haber vermeyi de başarmışlar. Böyle çok sürreel şeyler geçiyor. Ama daha da sürreel olan başka bir şey söyleyeyim mi? Financial Times'ın haberinde bugünkü. Libya'ya konulan bunca ambargo var ya, işte hava sahası, her şeyi kapatalım diye. Püfür püfür petrol rüzgarları esmeye devam ediyor tabii. Financial Times bence iyi bir habercilik yapmış. Tabii o da sermayenin doğru haber almasını isteyen, aklı olarak işini iyi yapmaya çalışan bir gazete. Libya petrolü ambargoya rağmen Çin'e de, Avrupa Birliği ülkelerine de foşur foşur akmaya devam ettiğini yazmış. Foşur foşur ben ekledim. Financial Times yazmadı. Bağımlılık böyle bir şey işte. Haberde Kaddafi rejiminin bu alışverişlerden yüz milyonlarca dolar kazandığı belirtiliyormuş. Burası güzel bak, seveceksin. Avusturya menşeli petrol şirketi OMV varmış. OMV Libya'dan petrol satın alıyor ve yakın gelecekte de buna devam edeceğim. Hiçbir engel görmüyorum demiş şirket. Niye? Ambargoyu deliyor musunuz diye sormuşlar. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ayrı ayrı koydu. Ambargo yok, ticaret satın almayın, etmeyin filan diye, para vermeyin. Yok delmiyoruz ki demiş. Ambargo bazı Libyalı şahısları hedef alıyor demiş. Evet. Ulusal petrol şirketini ya da Merkez Bankası gibi tüzel kişiliklere konmadı ki ambargo demiş. Haklı şirkette yasak değil demiş. Biz devam ediyoruz demiş. Çinli bir şirkette piyasa fiyatı 230 milyon dolarlık 2 milyon varil kapasiteli bir tankeri daha yeni göndermiş Libya'ya. Financial Times iyi bir gazete bence. Takip etmekte yarar var yani. Londra mahreçli bir gazete. İyi bir haberdi bu. Anthony Shadid ile Kerim Fahim de şeyden yazıyorlar. New York Times'dan. Yani Libya'da muhalefet Kaddafi'ye karşı bir birleşik cephe oluşturmakta zorluk çekmeye başladı diye önemli bir haber de yapmış. Çünkü ben Libya'yım diyor Albay Kaddafi. Aa, evet. Louis 14. Evet. Bu Albay 15. Peki. Bu arada bir haber takibi yapalım. Geçtiğimiz haftalarda Wisconsin'de. Evet. Orada bir Amerika'da işte sendikaların özellikle toplu sözleşme hakkı olmak üzere haklarını ellerine almak için yoğun bir kampanya yürütüyordu cumhuriyetçi senatörler. Buna muvaffak olmuşlar. Evet, başarmışlar ve Vali Scott Walker'ın toplu sözleşme haklarını budayan ve bütün devlet çalışanlarının, öğretmenlerin ve başka itfaiyecilerin ve başka pek çok kamu çalışanının artık herhangi bir toplu sözleşme yapma hakkına sahip olmayacağı bir durumu yaratmışlar. Gerekçe de ne? Amerika iflas halinde, eyalet iflas halinde. Ne yapalım parayı, bütçe açığını böyle kapatacağız diyorlar. Fakat beklenmedik bir şey olmuş. Genel grev çağrısıyla beraber Wisconsin halkı çok önemli bir şey. Yani Wisconsin State Journal'ın yeni haberi bu. Eyalet gazetesinin ve binlerce kişi hükümet binasını basmış yeniden. Ve bu 8'de akşam 8'den sonra yüzlerce kişi King Street'te kapatılmış King Street üzerindeymiş. O cadde üzerinde Capitol deniyor ya işte o şey hükümet binalarına ve yıkın kapıları ve genel grev çağrıları. Genel grev yapalım çağrıları arasında. Polis bir süre sonra da kontrolü bırakmak zorunda kalmış ya da bırakmış o da belli değil. Aynen böyle yazıyor Wisconsin State Journal gazetesi. Ve açmışlar kapıları. Yani bir sokağın State Street sokağının. Zaten polisin de içinde bir kesimin evet. Destek verdiğini de biliyorduk bu eylemcilere. Ve izin vermiş kalabalığın girmesine ve meclis binası genel kurul salonunda. Protestocular şimdi perşembe sabahı onlara göre perşembe sabahı 11 sabah 11'de ele alınması gerekiyormuş şeyin bu kanunun fakat protestocular biz gitmiyoruz bu sefer bırakmıyoruz demişler durum bu merkezdeydi çok ilginç aslında bakalım ne olacak yani bayağı ilgi çekici bir durum var. Bir de şeyi de söyleyelim. Pakistan'daki dün korkunç şey bombalı saldırıda flash haber olarak vermiştik dün. O büyümüş ve dünyada da bir çeşit gene insanın sözün bittiği yeri düşündüren, bittiği yer olduğunu düşündüren bir çeşit nefes kesici şeyle bir talim bir aşiret liderinin eşi toprağa verilirken kendisini havaya uçurmuş bir intihar bombacısı. Peşaver'deki bir saldırıda 37 ölü sonradan 42 kişiye. İkinci bir saldırıda da 42'ye çıkmış ve en az 45 yaralı var. Çok ağır bir durum. Bir de yani biri de Belucistan'da oluyor işte birinde 37 ölü 45 yaralı var bu Peşaver'de. Belucistan'da da bir mayına çarpan araçta en az 5 sivilin ölüp 18'inin de yaralandığı haberi var. Ve bu savaş aslında yani hiç kimsenin umurunda değil. Hiç kimse yazı bile yazmıyor, haber bile vermiyor. Bu Afganistan'daki en yoğun ölümler olması üzerine çoluk peri i̇şte paralanıyorlar. Bir ayda 40 çocuk falan öldürüyor NATO mesela. Öyle şeyler oluyor orada. Ama kanıksadık artık. Yani gelen intihar bombası haberleri, işte NATO'nun saldırı sonucu ölen 65 sivili falan tek bir seferde. İnsan bir yerden sonra kanıksıyor herhalde. Yani, böyle yani şey. Ama medyada topluluk mesela o meşhur dillere destan NPR, National Public Radio, sıfır haber vermiş. Bu 9 çocuğun ölümü haberi üzerine mesela. Yok saymış. Liberal diye adlandırılan MSNBC, yani NPR, bir de üstelik topluluk radyosu. Yani şeylerle, desteklerle. O topluluğun radyosu değilmiş ama. Değilmiş maalesef. MSNBC liberal, sıfır. Fox, sıfır tabii. Bir tek şeyden görebiliyoruz. Yani tuhaf da diller kullanılıyor. Washington Post'ta mesela işte NATO asker güçleriyle Afgan hükümeti arasında bir pürüz yaratacak bu filan diye. Açın, bu böyle bir üslup kullanılıyor. Bir tek Demokrasi Now, sağ olsun o tabii 15. yılını da yeni tamamladı. Bizden ufak yani. Bizden ufak, yaşıtız ama olağanüstü muhteşem bir haber kaynağı gerçekten. Ve bütün bu Afganistan'daki büyük devasa sivil ölümleriyle bağlamayı başarmış durumda. Ama çok utanç verici bir şey durum uygulanıyor. Yani sadece 40 tam fazla çocuk 15 gün içinde, 2 hafta içinde ölmüş durumda. Çeşitli eyaletlerde ve bütün bunlarda NATO 7-9 yaş arasında şey toplarken, odun toplarken bu çocuklar. Yakacak için o korkunç şartlarda yok, yakacakları yok. Ve ayrı zaman aralıklarıyla öldürülmüşler, düşünebiliyor musun? Yani bir patlamada, bir vuruşta yanlışlıkla değil. Özür dileyip duruyorlar arada bir de. Ama bir yandan da hareket eden her şeyi vurmaya da devam ediyorlar. Evet, ama dünyanın en büyük de teknolojisine sahipler. Yani bir iğne ucunu bile görebilecek kadar. WikiLeaks'in o yayınladığı Irak görüntülerini hatırlarsanız evet. Yani. Yani 7-9 yaşındaki çocukların nasıl olabiliyor NATO askerleri karıştırıyor isyancılarla. Hep yanlış yaptık diyorlar ve işte David Petraeus da özür diliyor. Ama bu arada Afganlar da iyi yetiştirmiyor. Çocuklarına iyi bakmıyorlar, göz kulak olmuyorlar diyecek küstahlığa da sahip oluyorlar. Ve bütün bunlar bizim de adımıza yapılıyor Mahir. İşin kötü tarafı bu. Bilmez miyim? İSAF, Türkiye'nin de arasında bulunduğu. Ama biz tabii askeri operasyonlara katılmıyoruz. Ha, o zaman tabii sorun olmuyor değil mi? Hepsi evet. Savaş suçları bunlar. Yani gönül vermek, rıza vermek yeterli aslında tabii, onu da belirtelim de. Yani tabii İslami bir ülke olduğu için de Afganlar Türkiye'yi sever deniyor değil mi? Böyle bir şey. Spor yapmak için de vuruyorlar. Yani biliyorsun Amerikan askerlerinin bir kısmı şeyde toplarken yakalandılar. Kemik parçaları, parmak parçaları, vücut parçaları, diş, kafatası filan, trofi diye yani şöminenin üzerine koymak üzere şey yapıyorlar. Bunlar da bizi temsil ediyor mu İSAF olarak? Yok, bu ciddi Türkiye. Bir medeniyet kaymasını, yitimini temsil ediyor herhalde bunlar. Evet, yalnız bu Afganistan'da çok önemli raporlar çıktı. Afghans for Peace, Afghan Youth Peace Volunteers ve Afghan Canadian Student Association diye çok ciddi ve iyi çalışan gerçekten sivil toplum kuruluşları. Müthiş ayrıntılı ve verilere dayalı bilgilerle raporlar yayınlıyorlar. Bu böyle gitmeyecek diyorlar yani. Perişan bir durum var. 9 Nisan'da ve 10 Nisan'da büyük gösteriler olacakmış. Onu da buradan duyuralım. Peki şeyi de söyleyeyim. Mısır'da da 11 kişi çatışmada, Müslüman Hristiyan çatışması oldu ve Kahire'de de Tahrir Meydanı'nda da rakip gruplar çatışmışlar. Bir de bunu söyleyelim ve ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo şimdi ve burada Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.38 hatta 39 oldu şimdi ve biz de C-Koşumuza devam edelim. Çok büyük bir skandal ve kepazelikle de patladı ortalık. İklim krizi ama başka bir iklim krizinden bahsediyoruz. İklim adlı bir gazeteci olduğu söylenen ama gazeteci olduğunu anlamanın pek imkanı olmadığını rahatlıkla yani, söyleyebiliriz. Gündeme geldiği faaliyetler en azından gazetecilik faaliyetleri değil. Evet, fakat yani Oda TV denen bir şey var. Oda TV muhabiri olduğu söylenen biri var. İnternet sitesi Soner Yalçın'ın. O da iklim Bayraktar komplo teklifini yap getir diye kabul etmiş. Kılıçdaroğlu siyasi tarihin en büyük skandalına imza attı diyor. Yakın siyasi tarihin Gandhi Gate diye verilmiş ki yani Taraf Gazetesi'nde haksız da olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Dün de zaten dehşet içinde bunu nasıl kendisini kabul ettiğini ya daha doğrusu böyle bir şeyin nasıl konuşulduğunu ve bunu da açıkladığını biraz şaşkınlık içinde burada da azıcık konuşmuştuk yani. Şimdi şöyle bir şey var yalnız dünkü haberlerde yap getir kısmı ben görememiştim. Daha çok yani bizden yardım istedi biz reddettik kısmı öne tarz çıkmıştı. Evet, fakat şimdi mesela Oda TV ya da bunun ne diyeceğiz bilmiyorum. Oda TV muhabiri, muhabir de diyemeyeceğiz. Oda TV, TV'den Bayraktar'ın büyük balığı tuzağa düşürmek için cihaz talebine sen yap getir diye destek vermiş olduğunu kabul etmişti. Ve şimdi susuyor hala. Gandhi dedikleri bildiğimiz Gandhi değil tabii. Evet, o öldü zaten. Hala susuyor bayağı Kılıçdaroğlu. Yani bu hakikaten Demokrat Parti merkezine işte Nixon tarafından yerleştirilen dinleme cihazı skandalinin benzeri de Gandhi Gate Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırdı diyor. Haberde Yıldıray Uğur'un bir haberi. Fakat çok şey... acayip bir durumdan bahsediyoruz doğrusu. Neresinden tutalım? Ne diyelim? Diyecek bir şey yok ki burada. Bu Ergenekon denen şeyi değiştikçe ortaya çıkan rezillik demiş Ahmet Altan. İnsanı insanlığından utandırıyor bazen. Oda TV muhabiri İklim Bayraktar'ın savcılık ifadesini de YARSAV, Yargıçlar ve Savcılar Derneği eski başkanı Emin Ağaoğlu ile yaptığı konuşmanın metnini de okudum. Bayraktar diyor ki Emin Ağaoğlu ile yaptığı konuşmada bir büyük balığa tırnak içinde tuzak kurmak için Kılıçdaroğlu'ndan yardım istediğini ama onun yardımı reddedip kendi imkanlarınla yap dediğini söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri dün Habertürk televizyonunda Balçiçek Pamir ile yaptığı söyleşide Bayraktar'ın anlattıklarının gerçek olduğunu da kabul etti. Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağoğlu'yla bir konuşmasından anlattılar. Evet. İklim hanımın. Şöyle diyor. İnanılır gibi değil. O kadar kalın bir cümle kuruyor ki. Yani tamam gücü olan yapsın. Yap ben gereğini yaparım. Ya Allah Allah git yap diye bir şey var mı ya? Diyorum ki ben sana bu kadar büyük bir balık getirebilirim ki. Getirebilirim. O diyor ki tamam sen git kendi şartlarına yap getir. Anlıyor musun demiş. Evet, bunu dün okumuştuk zaten. Evet. Şimdi bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde. Sayın Bayraktar Oda TV muhabiri olarak geldi ve kendisini uzun süre beklemiş görüşmek için. Oda TV muhabiri olarak geldi, görüştüm. Ben İklim Hanım'dan bir şey istiyorum. Bana anlattığı bir bölüm daha var. Onu da anlatmasını istiyorum. Bir AKP yöneticisi, Tepe yöneticisiyle ilgili olarak anlattığı bazı olaylar vardı. Yani burada şey demiyor. Ben yap getir demedim. Demiyor. Yani gerçekten bir tuzak için yardım istemiş. Kılıçdaroğlu da kendi imkanlarıyla yapmasını söylemiş. Tuzak kurulmasına karşı çıkmamış. Baykal'a karşı bir girişim olacak bir de galiba. Tuzağın hedefini de uyarmamış. Bu arada hedef konusunda şey var, tartışma var. Hani hayır o AKP'li bir yönetici falan diyor Kılıçdaroğlu. İkisini de uyarmamış diyelim. Hedef evet, yani hedefi uyarmamış. Evet, hedefi uyarmamış bir pusu içinde konuşuluyor. puslu bir hava. Kılıçdaroğlu o tuzak meselesinin yanı sıra Bayraktar'ın kendisine bir de AKP'li hakkında, ha ikisi ayrıymış, bir de AKP'li ya da AKP'li biri hakkında söylediklerinin bulunduğunu da belirtiyor. O konuyu da açıklasın diyor. Ama kendisi söylemiyor. Devam etmiş Ahmet Altan da, dün gece Bayraktar'ı da İklim Hanım'ı da Fatih Altaylı'nın programında seyrettim. Yaklaşık 1,5 saat Altaylı ya hatırlamadığından ya unuttuğundan ya hazırlıksız olduğundan ya da gazetecilik dışı bir nedenden dolayı Bayraktar'a Yargıçlar ve Savcılar Derneği eski başkanıyla yaptığı, Emin Ağaoğlu ile yaptığı konuşmanın ayrıntılarını sormadı diyor. Sadece kişisel ilişkilerinin boyutunu sordu. Halbuki bütün bu rezaletin ortaya çıkmasına neden olan asıl can alıcı sözler o konuşmada söyleniyordu. Evet, işte böyle. Herkes yani bir parti başkanıyla bir gazeteci bir insana tuzak kurulması hakkında baş başa görüşüyorlar diyor. Hedefin kim olduğu kesin belli değil. Bir ihtimal Deniz Baykal. Ama işte bir de bu tuzağın hedefi başkası. Yani tuzağa düşürülecek biri olduğu kesin ama. Tuzağı kuracak olan kim? O da TV'de adı gazeteci olan birisi. O da serbest bırakılmış. Yani bir şantaj planı karşısında ben sana teknik kapasite sağlayamam demek ondan sıyrılmak anlamına gelmiyor. Suç ortağı olmak. Yani sessiz kalmak da orada. Tamamen aslında suç ortağı olmak. Yani bence dava açılma, soruşturma açılması lazım Kemal Kılıçdaroğlu ve iklim Bayraktar. Bu konuşmanın savcılıklar tarafından da doğrulanmış da bu zaten. Yani Allah rızası için bu nasıl bir ilişki, nasıl bir siyaset anlayışı ve ne tür bir gazetecilik diye soruyor Ahmet Altan. Yani konuşmalardan, açıklamalardan ve Bayraktar'ın ifadesinden dahası da var. Oda TV ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin arasında sağlam ilişkiler bulunduğu anlaşılıyor. Bir de şöyle bir şey geliyor tabii insanın aklına. Burada işte söz konusu hedefin işte Deniz Baykal olduğu söyleniyor değil mi? En azından İklim Bayraktar öyle söylemiş. Evet. Ama şimdi bakıyorsunuz hani herhangi, benim bildiğim kadarıyla bir soruşturma falan şu anda var mı? Yok. Yok. Şey hakkında, kimin hakkında? İklim Bayraktaroğlu hakkında var. Yok, hayır, yani genel olarak Kılıçdaroğlu'nu da içeren. Hayır, yok. Gürsel Tekin ilişkinde yok. Peki yani şimdi şöyle bir soru da var. Kılıçdaroğlu akla bin türlü soru getiriyor bu açıklamalardan diyor. Koruduğu gazetecinin yanında, gazeteci tabii ki tırnak içinde vermiş, yanında çalışan bir muhabirin birilerine tuzak kurduğunu biliyor. Bunu bilmesine rağmen o da TV'yi ve yöneticisini niye koruyor? Bu Oda TV soruşturulmasını nasıl fikir özgürlüğüne darbe olarak niteliyor, tuzak kurduğunu ilk elden bilmesine rağmen. Bütün bunları bilen, kendisinden ne istediğini kulaklarıyla duymuş olan Kılıçdaroğlu nasıl oluyor da soruşturmanın durdurulması için kamuoyu yaratmaya çalışıyor Oda TV ile ilgili? Niye Oda TV'nin kendisinden bu konudaki yardım isteklerine harfiyen uyuyor? Ve önemli bir soru daha getirmiş. Kılıçdaroğlu Ergenekon'un olmadığını kanıtlamaya çalışan, hatta nerede bu Ergenekon ben de üye olacağım diyebilen bir politikacı, kendisine birlikte tuzak kurmayı öneren bir gazetecinin çalıştığı kurumun gazetecilik yaptığına inanıyorsa bu körlükle Ergenekon'u görmesi zaten imkansız. Ama zaten burada bakın yani bir algı da Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında bunun suç olduğunu bilincinde de değil. O da çok ilginç değil mi? Evet. Yani bunu genel basiret ve akıl yoksunluğuyla izah etmek de insanın işine gelebilir ama çok da kolay değil doğrusu. Yani Türkiye hakikaten yani kasetle gelen kasetle gider sözünü de haklı çıkartacak bir şekilde başbakanın bir zamanlar yani nasıl geldiğini de malumumuz, hepimizin malumu yani Deniz Baykal hakkında bir belden aşağı kasetin piyasaya sürülmesiyle beraber ortaya çıkmış bir durumdu bu. Yani kime tuzak kuracak Bayraktar bu İklim Hanım? Neden tuzak kurulacak adamı uyarmadınız? Neden Bayraktar'a kendi imkanlarını yap diyerek tuzağa yeşil ışık yaktınız? Yani hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Gürsel Tekin'in bu topluma borçlu olduğu önemli açıklamalar var diyor Altan. Neden bu teklife rağmen kurumla ilişkinizi sürdürdünüz Oda TV ile ve savundunuz? Neden bu soruşturmayı basın özgürlüğüne darbe olarak nitelediniz? Neden Baykal'a kendisiyle ilgili iddiaları haber vermediniz? Ya neden şimdi konuştunuz? Her şeyden önce sorulması gereken soru. Bu ilk görüşme olduğu zaman konuşulması gerekmez mi hemen ardısında? Ya böyle böyle bir şantaj teklifi var. Ve savcılığa bildirilmesi gerekmez. Evet, savcılığa bildirilmesi gerekmez mi? Şimdi neden konuşuyorsunuz? Sözü edilen AKP'li kim? O AKP'li ile ilgili nasıl bir iddia var? Yani bir an önce net açıklamalarla toplumu aydınlatmalılar bence, yoksa sırtlarında bu kirli yükle siyasete devam etmekte çok zorlanacaklar diyor Kılıçdaroğlu ile Gürsel için. Toplumsal arınmaya Cumhuriyet Halk Partisi'nde yardım edeceğine dair zaten çok cılız olan umutları da hepten yok edecekler diye bitiyor. Muazzam bir şey yani, hakikaten inanılmaz bir skandalle vıcık vıcık boğuşmak, çamur içinde boğuşmak zorunda kalıyoruz yani. Bir iklim krizi hakikaten ağır bir krize dönüşmekte. Bu arada şey sessiz sedasız dönmüş. Ondan da bahsedelim iki dakika. Değil mi? Kozinoğlu peşindeydik. Çağrılarınızı dinlemiş. Dinlemiş, evet. Dün Ergenekon soruşturması kapsamında çok hakkında çok sayıda iddia ve karışık karmaşık ilişki iddiası bulunan ve hakkında yakalama kararı bulunan Kozinoğlu dün Afganistan'dan dönmüş. Kozinoğlu ile ilgili daha önce de bizim aylarca burada abiyle beraber de peşinde koştuğumuz bir şey vardı. Raşit Dostum. Afganistan'ın en vahim. Raşit Dostum, Kozinoğlu'nun da dostu bu arada. Evet. İşte yakın dostu. Hatta işte savaş ağası ve tank paletlerine insan bağlayarak işkence eden bir adamdan bahsediyoruz. İşkence değil, katleden. İşte Türkiye pasaportu falan da verilecek miydi? Veya var mıydı zaten? Evi var. Var değil mi? Doğru. Villada kalıyordu Ankara'da. Biz uzun süre takip etmeye çalıştık. Şimdi Kozinoğlu da MİT mensubu ama yeni MİT müsteşarını da dinletmiş olduğu iddiaları var. MİT de kabul etti kendisinde bulunmadığını ama böyle belgeleri kendisi tutmuş olabilir dedi. Peki MİT yurt dışında diyordu. Hiçbir açıklama yapmadı. Dönecek mi, dönmeyecek mi? Neyse dönmüş. Bugün Zaman'dan okuyoruz. Peki şimdi ne olacak? Döner dönmez böyle evine mi yerleşti? Evinden bir sürü belge çıkmıştı zaten. Türk adaletine teslim olacağını söylemiş etrafına yurt dışındayken. Zaman'ın haberi bu şekilde. Evet. Yani bu peki birçok gazetede yok bu hiç. Yani tutuklanmamış zaten. Türk adaletine kendisi teslim oluyormuş dönerken. Koskoca MİT çünkü değil mi? Evet. MİT Afganistan sorumlusu RT'nin eşlik ettiği Kozinoğlu dün saat 6 sularında Ankara'ya inmiş. Yani akşam üzeri 6. Evet. Yani, evet. Ve askeri hava alanına iniş yapması planlanıyormuş nedense Etimesgut'a. Fakat Esenboğa'ya inmiş. Hiçbir kontrolden geçirilmemiş. 17 gündür Afganistan'daymış. Bu Afganistan'daki çocuk ölümlerini mi araştırıyordu acaba? Son zamanlarda muazzam artmış olan. Ve Afgan halkının da son derece artık bu iş başka çaremiz kalmadı, dağa gideceğiz diye konuşmalar vardı. Çünkü iki kardeşi, bir abi bir de kardeşi öldürülen bir çocuk, ben böyle adalet istemiyorum demişti. Vallahi onları mı araştırmaya gitmişti? Ne olarak çalıştığını bilmiyorduk ama Afganistan'da işte böyle dostum taraftarlarınca general rütbesi, Fahri General rütbesi en azından verildiği falan söyleniyordu Kozinoğlu'na. Bir de tabii bir iddia var. MİT Orta Asya Bölüm Başkanı olarak görev yaptığı da iddia ediliyormuş. Yine Zaman'ın haberinden. Kod adı da Cengiz Han mıymış? Olabilir, evet. Orta Asya hakimi. Şey mi yani, Türk adaletine teslim olacak, güzel. Oda TV baskınında Soner Yalçın'ın ofisinde bulunan KOZ kodlu dosyada Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait pek çok bilgi ve belge, Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri ve önde gelen isimler hakkında istihbarat notları bulunmuş. Ve bu bilgilerin de Kozinoğlu tarafından sızdırıldığı ileri sürülmüş. Hatta dünkü sabah Taraf gazetesinde de yanlış hatırlamıyorsam şey vardı. Kendisinin Hakan Fidan hakkında da, yeni Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı hakkında da, ailesiyle ilgili vesaire, özel hayatıyla ilgili de şeyler oldu. Fidan Feşmekan vardı. Evvelki günkü haberdi. İlginç. Peki, hoş geldi. Türk adaletine teslim olacak. Ama MİT'ten bir açıklama gelmemesi de dikkat çekici tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan. Döndü işte, yakalandı, teslim ettik filan. Belki onu da açıklanamayacak deliller falan vardır orada, bilmiyoruz yani ne olduğunu tam olarak. Bir yandan da tabii Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanması ve açıklanamayacak delillere dayanarak tutuklanması üzerinden başlayan tartışmada devam ediyor. Bununla ilgili olarak dün bir aslında Avrupa Parlamentosu'nun her sene çıkarttığı raporlardan bir tanesinin dün oylaması vardı. Son anda raportör Ria Oomen Ruijten'in verdiği önergeyle bu Ahmet Şık ve Nedim Şener'in tutuklanması da rapora girdi. Söylüyordu zaten Oomen Ruijten de bunu, evet, bir müdahalede bulunup bunları da sokacağım rapora son anda diye. Evet, peki. Raporda işte özellikle 301. 318 ve 220. maddeleri Türk Ceza Kanunu'nun ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'ye 2 maddelerinin ifade özgürlüğünü kısıtladığı belirtiliyor. Ve bunların güncellenmesi isteniyor. Zaten bu şey tutturulamadı henüz, değil mi? Hani bu AB reformları çerçevesinde bir 301. madde çıktı. Daha sonra o 301. madde birçok insanın yargılanmasına, bazı insanların, Hrant Dink başta olmak üzere, katline kadar gitti. Ondan sonra değiştirildi falan ama hep böyle. Değiştirilmesi de işte bakanlık iznine bağlandı. Evet, o şekilde oldu. Türklüğe hakaret değil mi? Hala da devam ediyor. Türklüğü tahkir, aşağılamak filan gibi. 301 üzerinden yargılamalar devam ediyor. Tamamen belirsiz, muğlak bir, hukuki bakımdan da çok son derece sakıncalar ifade eden bir şey. Evet. Türklük nedir, kimdir? Bu konuda bir eleştiri var. Şimdi bunları söylüyorum. Neden? Adli yargılama koşulları konusunda bu Ergenekon ve Balyoz davaları kapsamında uzayan tutukluluk süreleri eleştiriliyor. Dink davasının hala sonuçlandırılamamış olması eleştiriliyor. Yine polisin protestoculara, özellikle geçen Aralık ayında Ankara'da üniversite öğrencilerine yaptığı şiddet rapora girmiş. PKK'nın eylemleri kınanıyor ama öte yandan hükümetin bu açılım denen şeyle ilgili hiçbir ilerleme kaydetmediği yine rapora girmiş. Niye bunları yazıyorlar böyle bu Avrupalılar? Bu zaten her sene yazılıyor. Ayrıca bunu yazan sadece parlamento değil, her sene komisyon bir rapor hazırlıyor. İlerleme raporu. Türkiye'nin de onay verdiği bir süreç. Müzakere sürecinin de artık bir parçası. Parlamento da bu rapor üzerinden kendi raporunu hazırlıyor. Çünkü parlamento Avrupa Birliği'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Şu var. Eşcinsel yani düşmanlığı da rapora girmiş. Artan bir nefret söylemi ve eşcinsellerin yine bu nefret söylemi sonucunda katledilmesi çok arttı biliyorsunuz son 2 yıl içinde. Bu da raporda var. Kıbrıs konusunda Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin. Özellikle TSK'nın eşcinseller konusunda psikoseksüel hastalık tanımlamasını kaldırması isteniyor ama bakanı bir şey dememişler, Aliye Kabafa. Evet. Bu şekilde eleştiriler var. Şimdi parlamentonun yapısı gereği bu bağlayıcı değil bu rapor. Yani bunun, evet, bir yaptırımı yok. Ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarının da hiç, hayır yani her hiç, şeyden önce üye olmaya çalıştığınız ve üye olmak istediğiniz ve bu yönde müzakereler yürüttüğünüz bir siyasi oluşumun halkını temsil eden vekiller size böyle eleştiriler getiriyorsa bunu bilmiyorum, hani bağlayıcı olup olmamasına bakılmaz diye tahmin ediyorum, değil mi ben? Bir öyle dakika, bağlayıcılığı yok dememek de lazım. Hukuki bağlayıcılığı yok. Elbette. Yaptırmıyor. Elbette. Yoksa moral bağlayıcılığı konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Elbette. Yani manevi olarak, bu etik olarak çok önemli bir bağlayıcılığı var. Ama tabii işte Türkiye'de genelde algıda o işte, hani mesela şantaj konusunda da ben teknik yardım vermediysem suçlu sayılmam falan mantığı bu işte burada da geçerli. O öyle olmuyor. Olmuyor mu? Tamam. Dışişlerinden bir açıklama geldi. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden bir açıklama geldi. Rapor bir anlam taşımıyormuş. Öyle mi? Açıklama bu yönde, evet. Bir Dışişleri Bakanlığı mı bunu söylüyor? Dışişleri Bakanlığı da söylüyor. Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanımız da bunu söylüyor. Egemen Bağış. Egemen Bağış da söylüyor. Yani hakikaten bunun bir önem, anlam taşımadığı, her şey söylenebilir ama değil. Senle bu yayına girmeden önce senin söylediğin bir şey vardı. Yani Türkiye tam üyeliğe kabul edilse, tam üye olsa Avrupa Parlamentosu'nda bütün bu kararlarda kendi imzası da bulunacak. Avrupa yani, Parlamentosu'nda en fazla vekili olan ülkelerden biri olacak. İşte o zaman da şey, ya işte birilerini yollarız, nasıl olsa orada bir şey önemi yok yani. Evet, çok kötü, sakat bir durum, en azından bunu söyleyelim. Evet, yani raporun önemi var, moral ağırlığı var, moral bağlayıcılığı var ve söylenenlerde maalesef önemli gerçeklere parmak basıyor. Bütün bunların hepsini, yani ters bir şey yok. Hani gözlenen, bizim de günlük olarak okuduğumuz şeyleri özetliyor rapor, evet, aslında. Grant Dink davasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verilen savunmadaki kepazeliği de gördük. Irkçılarla bir tuttular. Yani Orwell'in mezarında hop hop döndürecek kadar Orwell'i korkunç şeyler de söylediler yani. Evet, bu şekilde söylüyor. Dışişleri Bakanlığı söylüyor bunları yani. Biz AB'ye üye olmak istiyoruz ama kendi şartlarımızla, o zaman AB bize üye olsun falan şeklinde bir belki şey getirilebilir. Yeniden formülasyon. Ama olur mu canım öyle şey? Neden olmasın? Model ülke. Akil ülke. Evet. Aynen. Bunlar doğru değil. Bu yani bugün herhalde birkaç dakika içinde açıklama ve istifalar gelecek değil mi? Kılıçdaroğlu ve Tekin'den. Evet, şimdi hem CHP cephesinden bu şantaj olayıyla ilgili olarak hem de işte devlet politikası olan Avrupa Birliği üyelik çerçevesinde AKP'li yetkililerden istifalar herhalde gelecektir diye tahmin ediyorum ben. Evet, bekliyoruz hepsini. Peki, böyle bir, yani bir yandan da başbakan çünkü bir konuşma yapıyor. İskenderun'da Adliye Sarayı'nın açılışında konuşmuş. Geciken adalet, adalet değildir diye bunu söylemiş ama aynı zamanda Türkiye gecikmiş adaletlerin krallığı gibi bir ülke halinde. Yani daha sadece şey davalarından bıraktım Ergenekon'daki gecikmeleri filan. Yani Hizbullah'ın 10 yıl sonunda serbest bırakılan insanlarından bahsederken hala geciken adalet, i̇şte adalet değil mi? 13 yaşında bir kız çocuğuna 27 kişinin toplu tecavüzü sonucunda iyi halden indirime gidilmesi var. İşte Hüseyin Edemir'in bilmem kaç senedir ne olduğu bilinmeyen bir belgeden dolayı bir seneden fazladır hapiste tutulması var. 16 yıldan fazla hapis yatmış olan çeşitli farklarla İsmail Beşikçi'nin sadece yazdıkları ve söylediklerinden dolayı aslında tekrar şimdi mahkum edilmesi var. Şeye girmeyelim isterseniz. Sevan Nişanyan'a verilen ceza var yakın zamanda. Bunun içinden çıkamayız zaten. Saymaya kalkarsak bizim ömrümüz yetmez diye tahmin ediyorum. Bu örneklerle bıraksak mı? Evet, bırakalım. İşkence sıfır tolerans diyen İsmail Beşikçi'nin dün anlattıklarını görünce de pek öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Ama o yeni. Sıfır tolerans. Evet. Peki, ara verelim şimdi Hasan Ersel'le bambaşka sanayileşme üzerine, değişik bir açı üzerine konuşmaya çalışacağız. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, ortalık her bakımdan toz dumanken biz de başka bir sanayileşme üzerine, değişik bir açı üzerinde duralım diye konuşmuştuk. Bir duraklamadan da bahsedilebilir mi diye. Türkiye'deki sanayileşmeyle ilgili bazı rakamlar da yeni açıklanmışken bunun üzerinde biraz konuşalım mı? Tamam. Yani ben de duraklama deyince biraz evvelki heyecanlı olaylardan sonra, anlattığınız olaylardan sonra biraz duraklıyorum. Sakin sakin, daha böyle uzun vadeli romantik konular konuşalım diyeceksin sanmıştım. Evet. Çok mu kaptırdık acaba? Yok, siz çok kaptırmadınız da yani olaylar çok hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor, evet. Tabii şey, ekonomi alanında böyle bu kadar heyecanlandırıcı bir şey yok. Allah'tan da yok. Yani o kadar olay heyecanlı olsa ekonomi alanında kalbimiz durur. Şimdi şöyle bir şey, yanlış anlaşılması için. Bir kere sanayi üretim endeksimiz Ocak ayı için geldi. Bir yıl önceye oranla %18.9 artmış. Ondan sonra imalat sanayinde de artış çok yüksek. Dolayısıyla üretimimizde bir duraklama yok. Soru bu değil. Şeyimiz üretim, bu defa sorunumuz üretim çok hızlı artıyor. Yani Ocak ayında ki rakam böyle hani üretimdeki artış hızı biraz düşürülmesi gerekiyor falan gibi bazı görüşler ortaya çıkmıştı. Hatta bu politika yapımcıları tarafından dile getirilmişti ama pek etkilenmişe benzemiyor. Bunda ne sakınca var diye, hiçbir sakınca bir bakışta yok. Yani gayet tabii ki üretimin artması iyi bir şey. Hemen şunu söyleyeyim, bir baz etkisinden bahsedilir. Hani bir yıl önce mesela üretim çok düşmüştür de bu yıl hafifçe bir oynayınca çok yüksek üretim artışı olur. Hayır, burada öyle bir şey de yok. Geçen sene de Ocak ayında yüksek üretim artışı vardı. Onun üzerine yüksek geldi. Dolayısıyla hakiki bir hızlı üretim artışı var. Şimdi sorun oradan kaynaklanmıyor. Sorun başka bir yerden kaynaklanıyor. O da bizim üretimimiz artınca bizim cari açığımız büyüyor. Şimdi bu şu demek, biz üretimimizi arttırdığımız zaman arttırdığımız ölçüde ya da ondan daha fazla ihracatımızı yahut döviz kazandıran faaliyetlerimizi arttıramıyoruz. Sorun burada. Yani biz bir içeride tükettiğimiz mallar için ithalat yapıyoruz. Tabii ki ihraç ettiklerimiz için de ithalat yapıyoruz. Fakat yaptığımız ihracat bu yaptığımız ithalatın gerektirdiği dövizi karşılamıyor. Ocak ayında bizim dış ticaret açığımız, ödemeler dengesi değil, dış ticaret açığımız, ödemeler dengesi daha belli olmadı. 7.3 milyar dolara oldu. Bir ayda 7.3 milyar dolar daha fazla ithalat yaptık ihracatımıza oranla. Peki bu çok mu, az mı? Bir sene önceye bakalım, bu 3.9 milyar dolar civarındaydı. Yani neredeyse iki katına doğru çıkıyor. Şimdi bu ciddi bir sorun. Çünkü bir tesadüfi durumu göstermiyor. Hani ay Allah, bu ayda böyle oldu. Bizim de çok ithalat oldu. Belki özel bir neden vardı falan filan. Öyle değil. Biz devamlı bu durumdayız. Şimdi bu durumda olmamız bizim açımızdan bu ithalatımızı finanse edecek kaynak bulma sorunu gündeme getiriyor. İşte bazı böyle gönlü rahat kişiler var. Yani kaynak bulduğumuz müddetçe mesele yoktur diyorlar. Yani ben öyle değilim. Şöyle bir şey olsa, yani yurt dışında yaşayan bir akrabam var, büyük amcam filan, her ay bana para gönderiyor. Ben de onun için canım istediği kadar burada para harcıyorum. Çünkü oradan geliyor. Mesele yok. Ama Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Böyle bir amcası olan hiçbir ülkede yok zaten. Evet. Şimdi peki ne oluyor bir, yani şu anda lafı niye buraya getirdin? Çünkü bunu ben hep söylüyorum demek için, yani bir daha aynı şeyi söylüyorum durumdayım ama bir ilginç nokta var. O da şu, dünyada biz bizim gibi ülke sayısı da azalmaya başladı. Yani başka ülkelere bakıyoruz, durum böyle değil. Onlar da yavaş yavaş cari açık ya çok azaldı ya da cari fazla veriyor. Dış ticaretinde de fazla vermeye başladı. Yani böyle Çin'e bile baktığımız zaman öyle değil. Hindistan'ın cari açığı bile bize oranla mütevazi. Ve ortalıkta ya bir Brezilya var, bir de Türkiye var gibi laflar. Yani böyle cari açığı tehlikeli derecede büyük olan. Şimdi Brezilya biraz kendisine şöyle güveniyor. Tamam arttım ama ben işte yeni petrol buldum, muazzam petrol imkanları var. Zaten doğal kaynaklarım zengin. Yani şu anda dünya konjonktürü nedeniyle bir şeyleri satamıyorsam bile yarın satarım diye düşünüyor olabilir. Veya hiç düşünmüyordur, onları da bilmiyorum. Ama Türkiye'nin böyle bir şeyi yok, umudu yok. Şimdi bu olayın işte geçici nedenlerle olmadığını düşününce yapısal nedenlerine bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani Türkiye bu işi neden çok iyi başaramıyor diye. Ve orada da bir da gördüğümüz bir şey var. Yani birçok olay oluyor, birçok ülkenin parası değerleniyor filan ama bu tür önlemleri düzelttiğiniz zaman Türkiye bunu düzeltme yolunda hareket ettiği zaman pek bir şey değişmedi. Türkiye hep dış ticaretinde ciddi açık vermeye devam etti. Dolayısıyla bu parasal tedbirlerle düzeltilebilir bir şeye benzemiyor. Böyle olunca da bizim üretimimizin artması dış dengemizi çok bozduğu için bizim için tehlikeli bir durum yaratıyor. Yani bir acayip bir durum. Paradoksal bir şey değil mi? Yani evet. Çelişkili bir evet. Durum ortaya yani çıkıyor. Üretimin artmasını istemeyen bir iktidar tabii çevre üzerindeki zararları falan kontrol ettiğini varsayıyorum. Onları bir an için bir ara bırakalım. Zorlu bir varsayım ama olsun. Evet. Yani yalan söylüyorum ama yani muradımı anlatabilmek için böyle düşünelim. Bu durumda gayet tabii ki üretimin artmasını ister. Toplumda insanlar daha iyi, çok insan iş bulur. İş bulanların ücretleri artar işte filan. Kârlar artar, yeni yatırım alanları çıkar filan. Yani dolayısıyla üretimin artmasını istememek o şartlar dahilinde pek garip bir şey. Yani çok garip bir şey olur. Bunu yani iktidar da istemez, muhalefet de istemez. Hiç kimse istemez de tersini. Ama Türkiye'de bir sorun doğuruyor. Bizim bu üretim artışı yaptığımız zaman hep Türkiye'nin geleceği üzerinde ve yakın geleceği üzerinde risk doğuran bir şey. Şimdi bunun çözümü yok. Kader bu herhalde böyle söylemez. Yani bu kademde ne olduğu belli. Ülke batar. Yani onun da bir anlamı yok. Ülke batar lafı basit bir laf değil. Yani bu tekrardan gündeme geleceğe benziyor. Bir ülke iflas etmeli. Meselesi bu Yunanistan bağlamında. Evet, şimdi yani geçenlerde de İflas burada yani bir hukuka bağlanmalı anlamında söylüyorum. Yoksa tabii ki iflas ettiğini söylersin ama bunu hukuka bağlayan bu işi iyi düşünmek. Ama Türkiye'nin sorunu öyle de çözülecek bir sorun değil. Yani Türkiye'nin korkunç bir devlet dış borcu falan olan bir ülke değil. Yüksek, bana sorarsanız yüksek. İç borcu da Türkiye'nin yüksek ama hani bizi çok sollamış ülke olduğu için onlara göre fena değil. Ama verilen izlenim Türkiye kendini toparlayamayacak oluyor. Şimdi bunun işte bazı parasal tedbirler alalım, işte yatırım şeyleri, kredileri kısalım filanla halledilemeyeceğini düşünüyorum. Bu yanlıştır demiyorum alınan tedbir. Etkili midir onu çok iyi bilmiyorum, göreceğiz. Ben çok fazla etkili olmayacağını düşünüyorum yani şeyde. Fakat yani bir miktar etkili olabilir. Ama olay bunun ötesine geçen bir şey. Evet, o nedir şimdi? Şimdi bu da zaman zaman gündeme getirdiğimiz Türkiye'nin sanayileşme politikası meselesi. Yani Türkiye çalışan başına katma değerini yüksek kılan ve çalışan başına ihracatını yükseltebilen alanlara yönelmesi lazım. Bu da emir komutayla olmuyor. Biz bunu daha evvel denedik. Çok iyi olmadı. Yani hatta hiç iyi olmadı. Sanayi kurduk, o tamam. Fabrikalar falan oldu ama iyi çalışmadı. İşte yine ranta dayandı falan. Yalnız bunun arada da geçen süre içinde dünya ölçüsünde de ya bu daha iyi nasıl yapılabilir soruları sorulmaya başlandı. Şimdi bunu bayağı böyle bir orta uzun vadeli bir program dahilinde şu şekilde bir sanayileşme yolumuzu değiştirmeliyiz biçiminde bir noktaya getirmemiz lazım. Bunu yapmanın da galiba bir tek yolu var. Yani galiba diyorum çünkü bu, bir tek dendiği zaman genelde insan yanılır. Yani aklıma gelen bir yolu. O da hakikaten bunun bir anda kamu bir anda özel sektörün olması lazım. Yani beraber olmaları lazım. Niye? Çünkü olayın iki boyutu var. Birisi günlük piyasa olayları. Piyasalardaki gelişmeler. Yani piyasalardaki gelişmeleri boş verin. Benim dediğimi yapın. Onu daha evvel biz denemiştik. Yani işte piyasa diyor ki mesela işte içecek sanayi, süt sanayini geliştirelim diyor. Şeyde devlet de diyor ki hayır, demir çeliği geliştirelim diyor. Ama piyasa sinyalleri sütten yana olduğu müddetçe insanlar süt üretirler. Yani niye zarar etsin? Ben senin zararını telafi edeceğim deyince de o zaman bu defa doğru düz demir çelik üretemeyecek olanlar oraya gider, rantıyla geçinmeye çalışırlar. Böyle problemler çıkıyor. Fakat bunları belli yöntemler kullanarak birleştirmek mümkün. Bu konuyu çok değerli bir iktisatçı olan Danny Roddick çok yazdı. Bu konunun öncülerinden biri. Dünyada da uygulaması da var. Yani sadece kağıt üstünde kalan bir şey değil. Güneydoğu Asya ülkelerinde, Tayvan'da, Kore'de uygulaması var. Ve Latin Amerika'da uygulaması var. İllaki de fantastik örnekler olması da gerekmiyor. Yani Türkiye'de kalkacağız da bilmem uzay teknolojisi geliştireceğiz diye değil. Yani bir şeyi yaparken o teknik değil, bu tekniği yaparsak size de yakında yararlı olur. Bakın bunu bilin. Bu daha çok bilgilendirme sürecinden geçen, ufuk açan ve gerekli bilgi desteğini vermeye yönelik bir şey. Bunun kredi destekleri vesairesi o zaten bildiğimiz bir nokta. Yani dünya kuralları da belli. Hangi koşullarda verirseniz bunun yapılacağı da belli. Bunları yapılabilir. Ama bu yapılmadığı takdirde çok ciddi bazı sorunlarla karşılaşacağımız anlaşılıyor. Şimdi bunu engelleyen daha önemli de bir olay var. Yani bunu biz düşünüyoruz da başkası düşünemiyor mu? Böyle düşünmek de yanlış. Yani Türkiye'de iktisat politikası kararı alan arkadaşlarımız da bunları tabii biliyorlar. Fakat Türkiye'de bir sorun daha var. Bu kişi başına daha yüksek katma değer, dünya ölçüsünde rekabetçi olma. Çünkü Türkiye'nin kaybettiği olay rekabetçiliğini kaybediyor. Ve bunun yapısal nedenleri var. Sorun burada. Ama buna yol açan süreç içerisinde bir tanesi de bu tür üretimi yapabilmek için nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. Ama Türkiye'de bu sorun ciddi olarak ortada. Yani açıkçası şöyle bir şey var. Biz daha ileri düzeyde üretim yapabilmek için gerekli teknolojiyi kullanıp ondan azami yarar sağlayabilecek yeterince iş gücüne sahip değiliz. Buna mukabil daha geri teknolojide çalışabilecek insanlarımız var. Bir uyumsuzluk da olduğu gözüküyor. Çünkü bir yandan da tahsilli işsizlik oranımız da başı derde giren Mısır, Tunus, Cezayir ve Fas'tan pek farklı da değil. Dolayısıyla bir o tahsil nitelik kazandırıyor mu sorusu da var beraberinde. Yani okullarda belli bir süre geçiriyor, ona biz tahsilli diyoruz ama o bir işe yarıyor mu sorusu ayrı bir konu. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman bu bir sanayileşme programı dediğimizde aslında bir reform programını içeriyoruz. İçinde eğitim boyutu da olan ve ciddi olarak olan bir programı içeriyoruz. Ve bu öyle ufak tefek tedbirlerle ya da bir yere sıkıştırılarak yapılabilecek bir şey değil. Aslında eğer bizim halen yapmakta olduğumuz planlar böyle bir konuyu gündeme getirmiyorsa yani pek de bir işe yaramıyor demektir. 5 yıllık bir doküman var olsa ne olur, olmasa ne olur diye düşünebilir insan. Halbuki böyle bir yapı olunca ben bazı kararlarımı alırken mesela diyebilirim ki hakikaten ben şimdi 100 liraya falan teknolojiyi ikinci elden alacağım ama 150 lira verip yeni teknoloji alayım. Çünkü o zaman benim ihraç etme potansiyelim artıyormuş. Çünkü çalışmalar bunu söylüyor, bilgiler bunu veriyor. Ben de bu arada da işte çocuğumu mesela yetiştireyim. O da yurt dışıyla temas edebilecek bir insan olsun. Şimdi bu önemli bir karar. Ve dikkat ederseniz dramatik bir karar değil. Ama önemli bir karar. İş yoluna girdiği zaman İhracat yapamayacak olan ve 2 yıl sonra belki içeride bile satamayacak olan bir fabrika kurulması yerine ihracat yapabilecek olan ve ömrü işte 10 yıl sürecek olan yeni teknoloji gelene kadar bir fabrika kurulmuş olacak. Yani bu fabrikayı yöneten için de önemli, Türkiye için de önemli. Ama galiba bu heyecanlı konular varken bu böyle soğuk konular pek ilgi çekmiyor. Ya... Evet, bu doğru tabii. Yani çok son derece tuhaf bir sürreel bir zeminde kayarken tabii. Ama arka planı da belirliyor tabii bu konular bir anlamda. Evet. Fakat ben bu arada önceden konuşmamıştık ama şimdi söylediklerinden aklıma gelen bir şey vardı. Bu teknoloji know-how transferini de içerecek şekilde yapılmasının daha anlamlı olacağı, gerçek sınayileşmenin temelinde bunun yattığı gibi şeyleri söylediğin zaman sen bugün senin de ilgi duyduğunu çok iyi bildiğim bu F-35 müşterek taarruz uçağı projesinde de bugün imzalar atılacak diye bir habere rastladım. Orada da yalnız galiba gene bazı yazılım kodlarının Türkiye'ye verilmemesi gibi bir tartışma konusu vardı. Acaba bu konuda birkaç şey sonra mı konuşalım? Yani şimdi de yok, kısaca bir şey söyleyeyim. Şimdi lütfen. Bu tür projelere de şöyle bakmak lazım. Bu uçağın Türk Hava Kuvvetleri için önümüzdeki dönemde gerekli olduğu kararı vermiş. Bu teknik bir karar. Yani benim anlayacağım bir konu değil. Ondan sonra da işte bunun Türkiye'ye maliyetini düşürecek bazı tedbirler alabilir miyiz diye bakıyoruz. Yani burada olayın bütün tekeli üretici firmanın elinde. Evet, mali portesi de çok büyük. 15 çok büyük. Milyar dolardan bahsediyoruz. Çok büyük. Bu uçağın tanesi 100 milyon doların üstünde olacak. Yani peki niye alıyoruz diye soruyorlar. O ayrı bir konu. Fakat şimdi şunu söylüyorum. Bu Türkiye'de benim kafamdaki sanayileşme modeli o değil. Yani benzetme yapmak için söylüyorum. Mesela Türkiye'nin bir donanması için gemi yapması, fırkateyn vesaire gibi gemi yapmasının Türkiye ekonomisine katkısı daha fazladır. Çünkü Türkiye ekonomisinin bu F-35 uçağının bu sofistike teknolojisini farz et ki aldık. Bunu kullanabileceğiniz başka bir alanınız yok. Yani devamlı F-35 yapacak değiliz ya, yani tanesi 150 milyon dolardan. Bir de başka bir işe de yaramaz. Yani tenezzüh için kullanamazsınız. Şimdi halbuki o gemi teknolojisi sivilliğe aktarılabilir bir şey değil. Yani biz o düzeydeyiz, onu demek istiyorum. Yani Amerika o teknolojiyi İsveç'e devretse, İsveç onu ne bileyim modern uçak, sivil uçak yapımına aktarabilecek düzeyde bir ülkedir. Yapar yapmaz ayrı konu. Ama Türkiye öyle bir yerde değil. Dolayısıyla bu F-35'i biz alıyoruz diye ben hep düşünüyorum. Şimdi öbür tarafta, şimdi bunlar uçakların artık gövdesi değil problem. Kalanı, bütün mesele bu elektronik donanımları. Evet. Orada da zaten mesele de orada dönüyor. Yani onu neyi verip neyi vermeyeceği, ne kadarında pazarlık edeceği meselesi de hem şirketin derdi, çünkü ondan para kazanıyor, hem de tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığı zaman onda güvenlikle ilgili bir şey var. Yani daima yani yıllardır bütün Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Sovyetler Birliği'nde o zamanki ihraç ettiği uçakların bu anlamda teknik donatımı kendi kullandıklarından daha düşük olmuştur. Teknolojinin bir kısmını vermezler. Evet, ama burada da herhangi bir şey verilmiyor anladığım kadarıyla. Yani uçak yazılım ve kontrol tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin tek elinde kalacak ve tüm uçuş bilgilerinin de Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderileceği belirtildi diye bir haber okuduk. Şimdi bu biraz galiba şey yapılıyor. Yani özetlenince böyle çıkıyor. Bu öyle o kadar olduğunu sanmıyorum. Ona da o kadarına da ihtiyacı yok Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ne yapsın o kadar bilgiyi? Evet. Bu daha evvelkilere benzer. İşte filan filan sistemlerin yazılımlarını bizden satın alacaksınız. Onlar üzerinde modifikasyon yapmayı zorlaştıran muhakkak olmuştur. Yani bizim bilgisayar programlarında olanının daha sofistikesi bazı şeyler konulacaktır. Çünkü çok fazla kısıt koyarsa da satamaz. Onu da unutmamak lazım. Yani bu ortada bir mal satılmaya çalışıyor. Malı satarken hem cazip kılacaksınız hem de kendi ilerideki menfaatinizi koruyacaksınız. Bunu bu şirketler biliyor. Amerika Birleşik Devletleri de nerede müdahale etmesi gerektiği konusunda da bir fikri vardır kabaca. Ama bu daha evvel de problem olmuştu F-16'larda. Evet. Türkiye bazı yazılımların kendisi yapmak istiyordu vesaire. sonuçta bir çözüm bulundu. Çözüm tatmin edici mi değil mi bilmiyorum çünkü çok teknik bir konu. Onun üzerine bir şey söylemek zor. Ama bu sadece bize de çıkmıyor. İsrail'le bile çıktı Amerika arasında. Çünkü bu teknoloji neredeyse tekeli Amerikalılarda. Yani evet. Rusların nerede olduğunu, tabii onlar ayrı bir şey. Böyle bir durum var ortalıkta. Bizim yalnız orada bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin teknoloji transferinin de çok başarılı bir şey olduğu söylemez. Türkiye'de teknoloji transferi o ilgili teknolojinin uygulandığı malı satın alması yoluyla oluyor. Halbuki teknoloji transferi dendiğinde insan aklına patenti satın alınıyor, üzerinde çalışılıyor ve ileride de belki daha iyisi yapılacak geliyor. Aynen, halbuki öyle. Türkiye'de öyle bir şey çok az, yok demeyeyim ama çok az ve dünyanın kalanına oranla da kötü durumdayız. İşte insan gücü problemi derken bunu kastediyorum. Ha evet. Bu arada şeyi yanlış anlamayalım. Yani Türkiye'de hiç mühendis yetişmiyor, hiç mi doğru düz adam yok, hayır böyle bir şey demedim. Ama onlar bir, hangi işlerde çalışıyorlar, bir de nerede çalışıyorlar da var. Yani çok iyi insanlar yetiştirmiş, Türkiye'de onlara tatmin edecek iş bulamamışız. O insanlar da gidip Avrupa'da ya da Amerika'da çalışıyorlarsa, yani Türk insanların yetişmiş olması bu problemi de çözmüyor. İşte o yüzden organizasyondan bahsediyorum. Belki bir şirketin tek başına bu kalifiye insanları besleyecek gücü olmayabilir. Ama bu kalifiye insanları çalışıp teknoloji ürettikleri merkezleri devlet kurarsa, şirketlerin de dertlerini oraya götürmeleri halinde, bunun etkin çalışması halinde hemen Tayvan'a bir gönderme yapayım. Hatta bir tane de Hindistan'a. O zaman şirketlerin işlerini çözecek teknoloji ülkede de geliştirilir. Bunun da dediğim gibi illaki dünyanın 8. harikası olması gerekmiyor. Problemleri çözecek, bizi rekabetçiliğimizi arttıracak bir şeylerin uygulanabilir hale gelmesinin katkısı çok büyük olur. O da zaten zaman içerisinde bir nevi kar topu gibi büyür. Nasıl Japonya'da yani bir dönemde başlandı, bilgi biriktirildi. Bugün dünyada sınıra oynuyor. İşte yani inşallah hayal kurabiliriz yani. Peki, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bu sefer işler rast gitti ve Ali Bilge de evine sağ salim ulaştı ve hazırlıklarını da yapabildi. Hem bize biraz Ankara'daki hava durumunun muhabirliğini yapma, hem de daha önceden de sözünü ettiğimiz gibi bu 9 Mart 1960'taki 61'deki 71'deki bence iyiden iyiye şaşırdım. Yani tam 40 yıl önce dün olan olayın bir yıl dönümü üzerinde, darbe girişimi üzerinde konuşma fırsatımız olacak. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete'deyiz ve daha önceden de belirttiğimiz gibi 1971 9 Mart'ında olup bitenleri konuşmak üzere Ali Bilge'ye Ankara'dan bağlanıyoruz evinden, ama ondan önce bize küçük bir Ankara muhabirliği yapmasını da rica edelim kendisinden. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Geçmiş olsun dünkü yaşadıklarınızdan dolayı ayrıca da. Vallahi gerçekten şeydi, bir afet hali gibiydi önceki gün. Dolayısıyla pek çok Ankaralı işinden evine, evinden işine gidemedi. Bir hayat bir şekilde kısa teslim oldu. Bunun en önemli bölümü de yollarda geçti zaten. Trafik kazaları nedeniyle kapandı yollar. Hareket edemedi araçlar. O nedenle biz de açıkçası evimize gidemedik. Yani böyle uzun süren saatler sonunda tekrar kalabileceğimiz. Yani şöyle insanlarla karşılaştım. İşte o gece evinde kalamadı. Ya bir akrabasının en yakın ulaşabileceği yerde kaldı. O nedenle biz de geceyi büromuzda 6 saatlik mücadeleden sonra döndük. Ertesi günde o yüzden yayına giremedik, özür dileyim herkesten. Estağfurullah. böyle ciddi bir şeyle karşı karşıya kaldık, afet durumuyla. Biraz hazırlıksız yakalanmış gibi mi, yoksa zaten bunlar da hayat boyu karşımıza çıkacak olan, özellikle iklim krizinden dolayı aşırı iklim olayları, hava olayları. Tabii iklim krizi derken iklim hanımın yarattığı krizden bahsetmiyorum. Bu arada zaten o kriz bütün krizin önüne geçti sanıyorum. Evet. Yani tabii bunda Ankara'da çok ciddi bir trafik sorunu var zaten. Şehrin planlanmasından dolayı kaynaklanan, şehrin merkeziyle dışı arasındaki bağlantılarda ciddi sorunlar var. Artı böyle bu tür şeylere hem kurumlar, belediyeler, işte kamu kuruluşları, hem de kişiler de çok şey yapmıyor. Bir de gerçekten çok sıkışıp kalmış bir alan var Ankara'da böyle. Yani diyelim ki 5 kilometre karelik bir alanda inanılmaz bir araç yığılması oluyor. Çünkü toplu ulaşım şeyleri de henüz çözülemedi. Eskişehir yoluna ilişkin metro hattı yıllardır alttan geçen bir deremiz var ama henüz vagonlar geçmiyor. Gibi bu tür sorunlar da teslim oluyor yani. Ve de yani açıkçası aynı zamanda insanlar bu iklim değişikliklerine karşı da kendilerini hazır hissetmiyorlar. Çünkü Mart ayında böyle bir şey geleceğini tahmin etmiyorlar. Yani gerçekten hepsinin bir arada bir toplumu ile karşı karşıya. Bu da bir karmaşaya, keşmekeş. Evet, biz ama gene de kar görmüş olmaktan ve mevsimlerin değiştiğini fark etmiş olmaktan dolayı da mutlu olduğumuzu burada söyledik. Günden beri de söylüyoruz. Çok güzel, manzara çok güzel. Yani gerçekten beyaz bir örtü. Ankara'nın yani çekici hiç bir şeyi yoktur çok fazla. Hele son yıllarda daha. Dolayısıyla en azından bunu avunuyoruz. Evet, peki konumuza gelin. Çok teşekkürler bu kısa istihbari bilgiler için. Şimdi bu tam 40 yıl oldu ama hiçbir Türkiye'de bugün de gazetelere şöyle bir üstün körü de olsa 13-14 gazeteyi elden geçirdik. Biraz da televizyon haber kanallarına baktık. Pek göremedik ki 9 Mart'la ilgili bir şey. Bari biz Açık Gazete'de yapalım. Ya şimdi hep biz 12 Mart'ı konuşuruz genelde. Hep 12 Mart'ın yıl dönümleri falan olur. Ama 9 Mart aslında 12 Mart'ta 9 Mart tabii ki pek çok iç içe geçmişliği söz konusudur. Ama 9 Mart olayı pek fazla konuşulmaz. Şimdi bu 9 Mart'ta bir grup yine Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde üst komuta kademesinden aşağı doğru uzanan bir zincirde oluşan bir junta var. Bir de dışarıda bir ekip var. Bunlar da aydın, ulema, öğretim, üniversite ve gazeteci kesimi. Bir de bir gençlik var. Bu çerçevede bu 9 Mart'ı incelemeye çalışıyorum. 9 Mart'ın amacı bir kere 1960 ile 70 arasında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sürekli bir memnuniyetsizlik ve sürekli cuntalar kurulur. Yani 1961 yılında Ankara ve İstanbul'da kurulan iki junta vardır ki bunlar birbiriyle irtibatlıdır. Biri Mürtet protokolü, diğeri de Harp Akademisi protokolüdür. İktidarı devretmemek üzeredir ve bu cuntalar sürekli canlı bir organizma gibi birbirleriyle geçişkenlik de vererek yaşarlar. Biri Mürtet dediniz, öbürü? Harp Akademisi İstanbul. Harp Akademisi İstanbul. İstanbul protokolü diye anılır. Bunun içerisinde bütün bu 9 Martçılar ve 12 Martçılar dağılmıştır. Daha sonraki 12 Eylülcüler. Yani 1960 ihtilaline göre, kendilerine göre ihtilalin tamamlanmadığını ileri süren gruplar sürekli bu memnuniyetsizliği. 27 Mayıs amacına ulaşılmamıştır. Zaten 27 Mayıs'ta niye yapılmıştır? Kemalist devrim yarım kalmıştır. Onu tamamlamak için yapılmalıdır. O zaman bu arada kurulan 27 Mayıs'ta sulandırıldı. Bunu da tamamlamak gerekir. Yani önce Kemalist devrimi tamamlamak için 27 Mayıs, sonradan da 27 Mayıs'ı tamamlamak için de 9 Mart. Şimdi 9 Mart'ta kimler yer alıyor ona bakalım. 27 Mayıs'tan memnun olmayanlar bir, yani yeterli bulmayanlar, tamamlanmadı diyenler, beklentilerini yerine getiremeyenler, bu beklentiler içerisinde kendilerinin pozisyonları da dahil yani. 27 Mayıs'tan sonra yer alan mesela Milli Birlik Komitesi içerisinde, 38 kişilik Milli Birlik Komitesi içerisinde yer alan ve daha sonra tasfiye edenler ve tasfiye edilenler bu 9 Mart Cuntası'nda buluşurlar. Evet, yani Milli Birlik Komitesi'ni de hemen bir cümleyle hatırlatırsak, 27 Mayıs darbesinde yönetimde bulunan bir junta. Evet, bahsediyor. O daha sonra bunlar ayrıcalıklı bir şekilde tırnak içinde demokrasiye geçişti. Tabii senatör olarak parlamentoda 1980 yılına kadar kaldılar. Tabii denirken tabii senatörü de açıklamamız lazım. O da ömür boyu. Ömür boyu. Seçilmeden atanma. Evet. Senatörlük mevkiine atanma. Atanma. Evet. Bunlar içerisinde parti değiştirenler falan olmuştur ama. Yani başka partilere gitmiştir. Tabii senatörken. Yani bu grup 1960'ın bir şeyinde 14'ler diye bir tasfiyede bulunmuştur. Bu 14'ler tasfiye edilip yurt dışına sürgüne gönderilmiştir. Sürgüne gönderilenler ve sürgüne gönderenler 9 Mart'ın içerisinde buluşmuşlardır. Mesela Cemal Madanoğlu. Artık sivildirler bunlar. Orhan Kabibay, Numan Esin 14'ler içerisinde vardı galiba. Yani bu ekip içerisinde birbiriyle çatışmış olanlar da 9 Mart organizasyonu içerisinde yer almıştır. Bir de her konuya ufacık birer cümleyle açıklık getirmek gerektiğini nedense hissettim. Çünkü genç kuşaktan insanların gözlerine hiçbir şey kavramadıkları, hiçbir konu bu konularda pek bilgi sahibi olmadıkları besbelli. Beni tenzih ediyorsunuz. Mu. Evet, tenzih. Tenzih. Tasfiye derken de bu insanlar 14 kişinin de yurt dışı önemli görevlere gönderilmesinden bahsediyoruz. Yani büyükelçilik ya, tasfiyeden kasıt da bu evet, yani. Evet, tabii canım. Hindistan büyükelçiliği, askeri ataşelik filan gibi. Maaşlı yani. Maaşlı bir tasfiyeden bahsediyoruz, evet. Tabii. Ayrıca bunlar kendi aralarında yine sürdürüyorlar süreçleri yani. Talat Aydemir olayı bunun arkasında patlak veriyor. Yani sürekli 60 ile 70 arasında sayısız yani, yani Türkiye tarihinde bir kronoloji çıkarırsak yani her aya bir darbe girişimi, darbe, junta oluşumu, protokol düşer yani. Evet. Yani ben bunu bir ara niyetlenmiştim ama vaktim yetmedi. Yani her şeyi yani 1913 Babali şeyinden alarak da gelirseniz daha öncesindesiniz, daha da farklı. Dediğiniz gibi maaşlı giden sürgündür bunlar. Evlerinden toplanırlar, uçakları bindirilir, gönderilirler, öyledir. Evet, darbe kroniği programını ileride düşünelim Ali Bey, sizin bu konudaki birikiminiz hakikaten ya, değerli. Yani ya ben, 1913'ten başlarsak yani 2 sene sonra bir 10 yıllık bir program dizisi yapabiliriz. Boş yok yani. Neyse biz şeye dönelim. Yani bu hareketin içerisinde o emekli yani 27 Mayıs Milli Birlik Komitesi üyelerinden, o süreçten artık sivil konumda üniforma giymeyen subaylar da var. Eski subaylar işte bu CHP ve İsmet Paşa'dan memnun olmayan CHP'lileri de dahil edebiliriz 9 Mart'ın içinde. 9 Mart'ın içinde tabii ki o anda görevde bulunan subaylar var etkin olarak. Ki o an görevde bulunan muvazzaf, yani muvazzaf dediğimiz cari şu o anda görevde bulunan aktif görevde bulunan subaylar var. Bu subaylar arasında en üst düzeyde Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral, ikisi Orgeneral Faruk Gürler en önemli isimler ve bunlar 1969 yılından beri ayrı bir örgütlenme içerisinde gidiyorlar. Bu hareketin beyni denir ya bu işlerde, en önemli isim organizasyonda, ki Türkiye'de böyle darbe tarihlerine bakmak isteyenlere tavsiyem şudur. İşte önemli isimler Genelkurmay Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı'dır. Burada da bir tümgeneraldir ve bu tümgeneral de Celil Gürkan'dır. Ve bunun altında başka tüm generaller, tuğ generaller, albaylar ve subaylar söz konusudur. Refik Tulga? Refik Tulga daha bir öncedir. Bu ekip içerisinde şeyde vardır, protokollerde ve Silahlı Kuvvetler Birliği'nde vardır. Ama 12 Mart'a gelmeden önce Refik Tulga bildiğim kadarıyla emekliye sevk edilir. Evet. Cemal Tural emekliye sevk edilir. Yalnız bu 60-70 arasını tabii iklimin diğer darbelerden farkı da şu, 60-70 arasında ona da geleceğim. Yani çok ciddi bir şey var, sol bir sosyalist gelişmeler var, fikri düzeyde, örgütlenme düzeyinde, yayınlar düzeyinde çok ciddi bir böylesi bir iklim var. 68 hareketi var, yani dünyada var. İşte Filistin meselesi gündeme geliyor, Latin Amerika var. Bunun şöyle böyle bir şekilde Türkiye'ye yansımaları tıpatıp olmasa da var. Vietnam Savaşı da var. Vietnam Savaşı var. Aynı zamanda şu var, yani 60 ve 70 dünyada soğuk savaş tarihinin en sert geçen dilimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla Türkiye üzerinde 1950'den itibaren Amerikan etkinliğinin artması had safhaya gelir. Üsler, tesisler açılır. İşte Gladio, o zaman bilmiyorduk ama aktif bir şekilde Türkiye içinde örgütlenmektedir. CIA'nin varlığını daha sonradan Çağlayangil, yani Çağlayangil'i de söyleyelim, 1960'lardaki Demirel hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığı, 70'lerde de Dışişleri Bakanlığı yapmış, Senato Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Vekilliği yapmış bir kişidir. Ve 12 Mart'a giderkenki hükümette Demirel hükümetinin Dışişleri Bakanı'dır. İsmail Cem'le yaptığı o meşhur mülakatında "Azizim, CIA'yı altımıza oymuş, bundan haberimiz yokmuş" diyen, evet, ve 12 Mart'ı CIA'ya yaptı diyen ne diyelim, siyaset adamıdır. Dolayısıyla kim böyle söylemişti bunu? Efendim? Kim söylemişti? İhsan Sabri Çağlayangil. İsmail Cem'e verdiği bir mülakattı. Hatırladığım kadarıyla Politika Gazetesi'nde o yıllarda. Evet. Gibi hatırlıyorum. Kitaplara da geçmiş olması lazım bunun. Yani böyle bir iklimde oluşan bir şey. Yani 1950'lerin juntalarıyla, 1960'ların juntalarına, 70'lerin juntalarına iklimi içerisinde, yani iklim hanımı değil tabii, iklimi katarak bakmak lazım o günkü koşullarda. Orada şunu da öne görebiliriz. 1960'ların askerleri içerisinde mesela Cevdet Sunaylar, Cemal Gürsel, Cemal Tural gibi antikomünistliği had safhaya gelmiş ve yine iddialara göre CIA kaynaklı finansmanla kurulan Komünizmle Mücadele Derneklerinin başkanlığını yürüten subayların olduğu, Cuma emirnameleri denilen yani kitleler sola sosyalizme, komünizme geçmesin, dinde durması evladır diyen, bu nedenle kışla ve kışlalarda cami ve mescit açılmasına, ki o zamana kadar yoktur bu uygulamada, izin veren generallerin de motif içinde yer aldığını söyleyelim. Ve bunlar hep birlikte farklı gruplar, bazen iç içe, bazen düşman, bazen dost, juntaların oluştuğu, protokollerin oluştuğu, girişimlerin olduğu bir süreçten gelerek 9 Mart'la eklemleşiyoruz. 9 Mart'ta burada farklı yapı şu, 9 Mart'ın aslında fikri gücünü, yani oluşturan gazeteci bir aydın, üniversite mensubu, onların dünya görüşünde de, ki bu da Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk gibi gazeteci yazarların oluşturduğu organizasyonun içerisinde Devrim dergisi odak noktasıdır. Bu 9 Mart'ın ideolojik performansının en önemli kaynağını oluştururlar. Aslında buraya da baktığımızda, buranın da dünya görüşü nedir, bu insanlar ne düşünüyorlar? Aslında işte Kemalist devrimi yine tamamlamak önemli unsurlardan biridir. Anti-emperyalist ve anti-Amerikancı çizgisi olan Ama solculukların çerçevesi çok da belirgin değil. Ama kimileri mesela Sancı Ömer kendi anılarında kendisini komünist falan zannediyor. Ama yani Doğan Avcıoğlu'na komünist falan demek mümkün değil. Ama kamuoyu algısında böyle bir durum var. Aslında anti-emperyalist milliyetçi devrimciler denilebilir. Yani Kemalist devrimin devamı. Bir de şundan son derece şeyler. Kendileri tek başına bir şey yapamazlar. Bunu askerlere dayanmadan, askeri yanına çekilmeden devrim olmaz. Dolayısıyla askerdeki cuntacı ekiplerle temas içerisindedirler. Bir ortaklaşa hareket ederler. Buna eklenecek üçüncü bir önemli dinamik güç de gençlik hareketidir. Evet, belki burada bağlam içinde bir de Bağızçılık diye tabir edebileceğimiz bir hareketten de bahsetmek, yani gerek Mısır'da gerek Suriye'de ve gerekse de Irak'ta, işte bu Saddam'ın, Nasır'ın ve Esad'ın bulundukları, yani şeye de dayanan bir çeşit diktatöryel ama ilerici, anti-emperyalist adı verilen, kendilerine ve kendilerine ilerici diyen bir hareketin de bir şekilde onunla da eklemlendiği söylenebilir mi Bağızçılık? Tabii, yani sonuçta ben de ona bağlayacağım. Bütün bu toplam, yani bu ülkeyi bir adam edelim düşüncesi, işte bunu da askeri bir şeyden geçer ama bu soldan bir, yani sol derken bu yapı içerisinde, yani sınıfsal analize dayanarak bir yorumlama yok. Yani aydınlar, askerler bir araya gelir, ülkeyi bir düzene sokarlar. Zaten soğuk savaşta kamplar yerlerde bellidir. Yani Nasır nasıl bir süre sonra Sovyetler Birliği ile, Bağızçıların büyük bir bölümü Sovyetler Birliği ile irtibata geçip çeşitli kaynakları kendi ülkelerine akıtma politikaları izledilerse, Türkiye'de de benzer bir yönetim modeli oluşturulabilir. Zaten yani Gürler'in cumhurbaşkanı olması hedefleniyor. Muhsin Batur'un, yani Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler cumhurbaşkanı olacak. Benim hatırladığım kadarıyla Muhsin Batur Yavuz Bey kod adlı. Faruk Gürler'in şişman mıydı kod adı ya da neyse. Evet, galiba. Değil mi? Sonra Başbakan Yardımcılığına sanıyorum geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz İlhan Selçuk geliyordu. Doğan Avcıoğlu'nu falan unuttum. Yani böylesine bir hükümet. Ekonomiyle ilgili bir pozisyon, evet, olacaktı. Evet, Doğan ve Başbakan Yardımcılığı ekonomiden. Evet, öyle bir şey. Planlamadan ve ekonomiden sorumlu bir yardımcılığı olacaktı yazar Doğan, evet, Avcıoğlu'nun. İlhan Selçuk ne olacaktı dediniz? O da başbakan yardımcısı galiba. Evet. Yani iki başbakan, yani siyasi şeyler de olabilir. Yani bunun böylesine dizayn edilmişti. Tabii burada 12 Mart, 9 Mart'a giden süreç içerisinde yani ordu kademesi içerisindeki solun sesine tahammül edemeyen general ve subay varlığını da derkenar edelim. Artı yani Celil Gürkan'dan Faruk Gürler'e, Muhsin Batur'a da bu ekibin, yani içinde Aydın Kirişoğlu, Köseoğlu, böyle bayağı bir general ve albaylar da bulunmaktadır. Yani bunlar da öyle Marksist, sosyalist şey filan değil. Öyle insanlar değiller. Yani bunların temel etkisi tabii Doğan Avcıoğlu'ndan çok etkilenir. Gürler'in, diğer subayların, o dönem orduda Devrim Gazetesi çok okunur. Türkiye'nin düzeni el altı kutsal kitaptır. Evet, Gürler, Doğan Avcıoğlu'nun kitabının adı Türkiye'nin düzeni. Düzeni, evet. Yani uzun yıllar açıkçası Türkiye'de, yani ben de sosyal Türkiye'yi anlama meselesine baktığımda fazla kaynak yoktu. Değil mi? Türkiye'nin düzeniyle başlanıyordu. Ya da bir takım sol dergilerin içerisindeki garip garip analizlerle başlıyordunuz. Evet, yüzden... ama ilginç bir o zamanki sol dergilerden birinde de Şahin Alpay'ın bir şey eleştirisiyle başladığında hatırlıyorum. Türkiye'nin düzenine karşı uzun bir analizi yayınlanmıştı ve o sol içinde de bu aydınlık bölünmesi vesaire de öyle ortaya çıkmış. Onu bilmiyorum. Bilgiler arasında evet. Kitaba yapılan eleştiri. Evet. Kitaba ve darbeci anlayışa da sanıyorum. Yani iyi hatırlamıyorum şimdi Şahin Alpa'ya sormak lazım ama. Aslında Şahin Alpa'yı çağırmak lazım. Evet, Şahin Alpa'yı çağırmak lazım. Çok temel bir şeydir. Yani proleter, devrimci, aydınlık vesaire, aydınlık bölünmesi falan da galiba öyle hatırlıyorum. Olmuştu. Yani sonuçta 9 Mart'ın sivil kesiminde de askeri kesiminde de böyle tırnak içinde solculuk böyle uluslararası yani ön sistemle bir yaklaşım içerisinde falan olmayan Kemalizmi sollatmak dediğimiz yani Kadro dergisinden Yöne, doğru mu söylüyorum ama yani oradan Devrim dergisine kadar olan çizgiyi Kemalizmin içerisinde bir sol şırınga etmek ve anti-emperyalist, anti-Amerikancı bir karakterle askeri yanına alarak gençliği harekete geçirerek ki Hasan Cemal bu gençlik şeyini kendi yazdığı kitapta gençlikle ilişkin çalışmaları bu süreci açık açık anlatmıştır. Hatta, tavsiye edilir. Evet çok onu da konuşmuştuk burada Hasan'ın kendisiyle de Hasan Cemal şeyi de anlatıyor net olarak yani darbe planının bir parçası olarak Deniz Gezmiş'in nasıl kullanılmasının planlandığını hatta kullanılmaya girişildiğini gençlik kesimi olarak. Ya yeri geldi ben daha sonra söyleyecektim. Şimdi geçenlerde bir vesileyle bu 12 Mart örgütlerinin ne ilişkin bir zaman kütüphanemizde bulunan daha sonra kaybolan sonra tekrar bulduğumuz kitaplardan THKPC iddianamesine baktım. Yani mesela farkında o zaman için değil. Yani bu Türk Halk Kurtuluş Parti cephesine üye olan isimlerin çok büyük bir bölümü subay. Yani muvazzaf. Yani. O zaman işte yüzbaşılık ve altında ve size şunu söyleyeyim yani teşkilatın çok büyük bir bölümü Ankara, İstanbul, İzmir, Merzifon, Kütahya, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Afyon, alo? Evet dinliyorum. Gruplarını oluşturuyorlar. Yani çok ciddi bir askeri o zamanki Türk Silahlı Kuvveti içerisinde bulunan genç subaylardan müteşekkil bir örgüt aslında. Dolayısıyla 9 Mart'ın arka planında işte Dev Genç'in açıklaması 12 Mart'ta alkışlarla başlar. Sonradan farkına varılır. Çünkü normal darbenin olduğunu varsayarlar. Normal evet. Derken yani? Yani normal derken devrimci darbe olacak. Normal derken. Pardon ya. Ondan sonra. Şimdi dolayısıyla yani gerçekten son derece zaten Hasan Bey'in yani 10 küsur sene falan olduğu kitap çıkalı. O zaman heyecanla okumuştum. Hep bir devrimci durumdan söz ediyordu. Evet. Yani Uluç Gürkan da Hasan Cemal iki genç yazı işleri müdürü Doğan Avcıoğlu'nun o zaman çömezleri ağzına bakıyorlar ve bugün yarın devrime gidiyoruz şeyindeler. Ona göre bir heyecan fırtınası esiyor ve bu evet, devrimde 9 Mart işte. Evet, yani 9 Mart demek devrim demek. Caddenin başında da işte bomba patlatılarak gençliği evet. Bu kaostan yararlanıp gençliği lanse etmek. Galeyana getirmek, Deniz Gezmişlerin filan kullanılmasını da öyle anlatıyor zaten Hasan Cemal. Evet. Yani THKPC'nin yani kabaca söyleyeyim yarısının genç subaylardan oluşması ki aralarında tanınmış bugün gazeteci isimler de vardır. Benim yani bu kadar olduğunu bilmiyordum açıkçası. Çok ciddi bir örgütlenme var. Dolayısıyla yani 9 Mart gençlik, 9 Mart muvazzaf subay generaller işte Devrim Gazetesi Cumhuriyet o sırada Cumhuriyet Gazetesi içerisinde İlhan Selçuk hem Devrim'de yazıyor hem Cumhuriyet'te yazıyor sanıyorum. Evet. Ve bunun dışında bir de bir sosyalist sol var. Bir de yine o iklimin içine katabileceğimiz unsurlardan Milli Demokratik Devrim akımı var. Evet, Mihri Belli ve başını çektiği grup. Şimdi böyle geliyoruz eve Hasan Bey devrimci durum ve devrim şeyindeler. Ama ordu içerisinde Sunay, o zaman Cevdet Sunay diye bir cumhurbaşkanımız vardı. Ondan sonra Memduh Tağmaç diye bir genelkurmay başkanı var. Sunay Tağmaç, ondan önce 27 Mayıs askeri darbesinde Cemal Gürsel vefat edince yerine genelkurmay başkanı Cevdet Sunay cumhurbaşkanı olarak atandı. Ve sürekli tehdit, askeri silahlı kuvvetler ve cuntaların tehdidi altında bir Süleyman Demirel hükümetlerinin kurulduğu bir siyasal süreç var. Parlamento açık, o zaman senato var, tabii senatörler var. Böyle bir durumda işte Adalet Partisi'nden ve 27 Mayıs'ın tamamlanmasından memnun olmayan, sizin deyimizde Boğaziçi bir modelle iktidar planlaması yapan 9 Mart'ta da işte bu tamamlanacak süreç de sol kökenli, tırnak içinde sol bir durum oluşacak. Ama mesela o dönemlere ilişkin İstanbul'da Faik Türün var, 1. Ordu Komutanı. Şimdi bu darbelere falan baktığınızda plan prensipler kadar önemli olan bazı orduların yanınıza alınması lazım darbeler için. 1. Ordu çok önemli. Eskişehir hava taktik önemli, hele o zamanki darbeler açısından. Ankara Merkez Komutanlığı önemli. Şimdi Faik Türün ki ismi Ziver Bey, İstanbul Ziver Bey Köşkü işkencehanesi ile anılır Memduh Ünlü Türk'le birlikte. Çünkü 9 Mart sonrası bu 9 Martçıların sorgulandığı yerlerden bir tanesidir Ziver Bey Köşkü. Onu hazırlatan, onun uygulamasını yapan kişi olarak anılır Faik Türün. Faik Türün bu darbeye 9 Martçıları izler. Herkes birbirini izler zaten bu orduda. Telefonunun herkes birbirini dinler. Ve bu çerçeve içerisinde 9 Mart günü Ankara'ya gelir. Ve Ankara'da 9 Mart günü Genelkurmay Komuta Konseyi'nde herkes bir devrim havasındadır. Subaylar girirler, çıkar. Ve bu arada Türün, Tağmaç ve Sunay'la ki ittifakı sonucunda, hatta 1. Ordu'da Ankara'ya yürütülmesini bile göze alır. Ve İstanbul'daki tüm 9 Mart darbesini yapmayı planlayanların nasıl gözetim altında alınacağı planlanır. Ve Türün'ün kardeşi de Ankara Garnizon Komutanı'dır. O da Ankara'yı. Onun soyadı farklıydı. Turing değil evet, mi? Evet. Onu iki kardeş ayrı soyadları almışlar. Ve bu arada ikili oynayan ekipler vardır. Bunlardan biri yani Kor General Atıf Erçıkan mı? Öyle bir adı. Erçıkan. Erçıkan. Evet. İşte başka böyle Batur Güller ekibinin yanında yalıp sonra pat diye dönerler. Bu ekipler Tağmaç'ın yanında yer alırlar. Ve nihayetinde 9 Mart'ın işte biri Cumhurbaşkanı, biri Başbakan olacak olan iki ismi, ki şu var ki Doğan Avcıoğlu'yla İlhan Selçuk, ulema bunun içerisinde yani 9 Mart'ın içerisindeki Mümtaz Hoca'yı, Mümtaz Soysal'ı ekleyebiliriz. Gazeteci boyutuyla Altan Bey herhalde yakinen izlemiştir. Uğur Mumcu genç bir gazeteci olarak, o akademisyen olarak o süreçleri içinde yer alır. Yüklü İlhami Soysal'ı eklemek mümkündür. Ciddi bir gazeteci, aydın, üniversite mensubu, zaten ideolojik hattı oluşturmaktadır. Entelektüel sermaye oluşturmaktadır ve bir temas halindedir. Bu ikisi son şeyde, ki bunun arkasında yani o zamanki Amerika'nın Ankara ve Türkiye üzerindeki politikalarının uzantılarının etkin olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda silahlı kuvvetler içerisindeki güçler dengesinin içerisinde Tağmaç ve Sunay ekibinin bu tarafta ağırlık koyması sonucunda ve hiçbir zaman şeyi de unutmamak gerekiyor. Önemli bir tarihsel şahsiyet Fuat Doğu, MİT müsteşarı, asker kökenli. Onun da bu pozisyon içerisindeki tavrı, dış istihbaratlarla olan ilişkiler sonucunda güçler dengesinde Gürler ve Batur 9 Mart akşamı artık farklı bir yere geçmiştir. Evet, şimdi Ali Bey, tam bu noktada isterseniz bir küçük reklamla ilgili bir ara verelim. Şimdi bir bu olağanüstü şartlardan dolayı bugün bunu uzatalım biraz Açık Gazete çerçevesi içinde. 9 Mart'ın akamete uğramasını, yani başarısız olmasını ve ondan sonra da 12 Mart'ta nasıl bir yeni kuvvet dizilimiyle de öbür tarafa nasıl geçildiğini de kısaca analiz edecek bir durumumuz olsun diye. Bu olağanüstü hava şartlarından dolayı aslında iki günde yapmayı planlıyorduk, evet, ama bir güne de sığdıramadığımız için bugünlük dinleyicilerden de Tolstoy yayınına ara vereceğimiz için özür dileyerek, yalnız bir reklam için size sizden küçük bir zaman istiyorum. Tamam. Peki, öyle yapalım o zaman. Açık Gazete. Evet, uzatmalı Açık Gazete devam ediyor. Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com'dan da yayın yapıyoruz ve 9 Mart 1971'de girişilen ama hakim kalan, o zamanki tabirle, bir darbenin 40. yıl dönümünü dün başlayıp bugün de devam ettirerek bitirecektik. Fakat Ali Bilge'nin başına gelen iklim felaketi dolayısıyla bugüne sıkıştırmak durumunda, bir gün gecikmeyle 40. yıl dönümünde konuşuyoruz. Ama o zaman da Açık Gazete'de bir seferliğine Tolstoy Savaş ve Barış okumasını bugün erteleyip devam ettik. Evet Ali Bey, şimdi durum... 9 Mart akşamına, 9 Mart gününe geliyor. Gerçekten o gün böyle gidip geliyor darbe, benim anladığım kadar, okuduğum kadar. Hani maç bir o takıma bir bu takıma gider gelir ya. Böyle herkes birbirine, silahlar belde. Herkes birbirini, yani teyakkuzla birlikler kolluyor. Memleketi kurtarmak için, evet, dar alanda kısa paslaşmalar yapıyorlar. Evet, evet. Yani gerekçe daha sonra pek çok anılar yazıldı bu konularda. Yani askerlerde Celil Gürkan, Muhsin Batur, Sadi Koçaş, yani pek çok bu şeyi izlemek isteyenler kaynaklara başvurabilirler. Hem gazetecilerin yazdıkları hem darbelerin içerisinde yer alan generallerin yazdıkları anılara başvurabilirler. Sonra çıkan polemiklere başvurabilirler. Ve burada belirleyici unsurun anlaşılan, yani dış şeylerin bir kere öylesine bir soğuk savaş şeyinde, ortamında şöyle ya da böyle sola meyletmiş, sınırları belli, sola meyletmiş bir entelektüel çevrenin etkisinde kalacak bir sol darbeye eşlik edebilecek askerlerin kulakları çekiliyor ve eğiliyor, bir tarafa doğru döndürülüyor. Yani daha sonra Batur da hep böyle bir yıkmak istiyor. Ya emin olamadık, bunlar da diyor, bunların solculuğu aşırı ideolojik, radikal olabilir endişesi de bizim bu tarafa meyletmemize yol açtı diyor. Ama bütün hayatları birlikte geçtikten sonra bu tam son dakika golü oluyor benim anladığım kadarıyla. Zaten Doğan Avcıoğlu da Hasan Bey'e sürekli biz nerede yanlış yaptık Hasan deyip duruyor. Ve kısa bir süre sonra da Devrim Dergisi'ni Hasan Cemal'le Uluç Gürkan'a bırakıp gidiyor. Gerçekten onların o gençken o karşılaştığı pozisyonda ayrıca bir konuşma konusu. Kendileriyle konuşmak lazım tabii. Evet. Şimdi 9 Mart'ta olay dönüşüyor ve büyük bir kitle, yani silahlı kuvvetler içerisinde de işte bir beklenti içerisinde, Kemalist tırnak içinde sol bir askeri darbe beklentisi olduğunu muhtırayla zannedenler çıkıyor. Sivil kamuoyunda o zaman işte o demokratik kitle örgütleri, Dev Genç, sanıyorum Disk bile olumlu açıklama yapıyor darbeye karşı. Çünkü o zannediliyor ki hep beklenti bu. Bu yönde bir şey. Demirel bir muhtıra veriliyor. Muhtıra kelimesi de bir bildiri yayınlanıyor. 13 ajansında o zamanki deyimle. Ve Süleyman Demirel daha sonra kendi deyimiyle niye şapkayı bırakıp alıp gittin? Yani parlamentonun açık kalmasını sağlamak için bu harekette bulundum. Niye emekli etmedin bu insanları? Parlamento kapanırdı diyor daha sonraki açıklamalarında. Yani biz de darbede tankın üstüne çıkan sivile bugüne kadar rastlamadık. Son dönemdeki şey direnmeler haricinde. Dolayısıyla 12 Mart'ın bu 9 Mart o gece tarihe karışır. Ve 9 Mart'ın tarihe karışması 16 Mart günü Bu Muhsin Batur ve Faruk Gürler dışında kalan general ve subayların emekliye sevk edilmesi gerçekleşir. Bunların başında 5 tane general, 8 tane mi neyse albay vardır. Tasfiye oluyorlar. Peki Muhsin Batur nasıl kendini koruyor? İşin komik şu, bu tasfiye işinde acele, bizim ordunun böyle bir elastikiyeti var. Hemen örgüt kuruyor. Genişletilmiş bilmem ne komuta konseyi kuruluyor. Muhsin Batur ve Faruk Gül'ün içinde yer aldığı ve muhtara daha sonra Tağmaç, işte Eyicioğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı. Tağmaç Genelkurmay. Genelkurmay, Celal Eyicioğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Muhsin Batur Karakol Türkoğlu Komutanı. İşte bir de jandarma komutanı, onu bilmiyorum. Bunlar bir de başkaları, genişletilmiş komuta konseyi kuruluveriyor o gece. Ya da birkaç gün içerisinde. Ve hukuki bir dayanağı yok yani. Böyle bir şey yok. Komuta konseyi diyor ki şu subayları emekliye sevk ediyoruz. Bundan sonrası çok daha komik. Darbenin yapıldığı, ki Demirel bunu darbe diye nitelendirir. Yapıldığı Süleyman Demirel ve dönemin Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu bunların emeklilik fiilinde de imza atarlar. Evet. Parlamento açık kalıyor ya işte, evet. Öyle. Yani şimdi birlikte hareket ettiğiniz arkadaşlarınız son dakikada sizi şey yapıyor, ekiyorlar. Yani deyimli. Ve genişletilmiş komuta konseyi oluşturuyorlar. Bunun hiçbir dayanağı yok yani. Batı Çalışma Grubu gibi bir şey herhalde yani. Hani kuruyorsun işte. Evet. Ondan sonra. İllegal. İllegal. Ve bunlar diyor ki şu subayları, yani birlikte hareket ettiği arkadaşlarını biz izliyorlar. Tamam, bunu da hükümete, ki hükümet o sırada gitmiş durumda. Geriye dönüp mi imzalattırıyorlar? Ya da Demirel 18'inde mi? Ay, unuttum şimdi. Yani şey yapıyor, Demirel'le Topaloğlu imzalıyor ve Sunay imzalıyor. Evet. Kararnamelerini. Ve bu insanlar, işin çok enteresan yanı, ilk yılları ben tabii o sırada hatırlamıyorum. Yani ilk günleri gayet şeymiş, rahatmış. Bu 10 küsür subay ve general ortak bir bildiri yayınlıyorlar. Diyorlar ki işte biz daha kemalistik, biz daha iyi şey, bizi niye tasfiye ettiniz? Ve bu TRT'de yayınlanıyor. Çok yani hakikaten absürde absürt varacak kadar yani? Bir sürreel taraf varmış. Hep var demek Türkiye'nin böyle bir sürreel merakı. Yani şimdi buradan kısa bir süre sonra zaten sanıyorum böyle Haziran'a doğru filan galiba şeyinle birlikte İsrail Başkonsolosu Errom'un öldürülmesinden sonra İstanbul'da ve Ankara'da müthiş bir av başlıyor. Yani herkesi, evet, sokağa çıkmaya sahile yani. Birlikte Balyoz Harekatı adı. Adı Balyoz Harekatı, evet. Buradan nasiplenenler herhalde yüzlerce, binlerce insan bu şey içerisinde, özellikle sol ve bu aydın kesim içerisinde yer alan gazeteci, yazar, öğretim üyesi ve pek çok örgüt içerisinde, demokratik örgüt içerisinde öğretmenlerin, memurların örgütleri içerisinde yer alan kişiler bu Balyoz operasyonundan etkileniyorlar. Birinci Ordu'da Faik Türün komutanlığında, işte söylediğim şu an sizin karşınızdaki Harbiye Askeri Müzesi artı Ziver Bey'deki köşk işkencehane haline getiriliyor ve iddialar şeydir ki orayı CIA yönetiyor bizzatı. Evet, İlhan Selçuk da orada işkence görüyor, evet. Hatta işkence altında olduğunu da akrostiş kullanarak ifadesini o şekilde düzenleyerek ortaya koyuyor, evet. Ve bu Faik Türü'nün o zamanki subay, genç subaylarından biri kim? Kim? Çetin Doğan. Yüzbaşı rütbesindeki Çetin Doğan, Faik Türü'nün o zamanki subay, genç subaylar ekibinde, 1. Ordu'da ve Ziver Bey'i biliyor. Birinci Balyoz Harekatı. Demek ki Balyoz Harekatı'na isim verilmesindeki bu şey bir... Esin perisi o yani. Esin perisi o ve yani sadece bir hayal gücü sıkıntısı çekilmiyor. Aynı zamanda doğrudan doğruya işin içinde olmaz bir şey. Balyoz'a doyamamış yani. Şimdi biz bunu 2003 yılında Faik Türün ebediyete intikal ediyor 90 yaşında. Ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan cenaze töreninde ne diyor? Diyor ki bu o zamanki basında ve daha sonra hatta geçenlerde o dönemin Çetin Doğan'ın arkadaşlarından biri ki 12 Mart'ın işkence uygulamalarına karşı çıktığı için sürgün yemiş bir binbaşı emekli olmuş. Diyor ki Faik Türün Ziver Bey Köşkü'nün yolunu bilmezdi. Bunu Orgeneral Çetin Doğan diyor. Ve Faik Türün'ü yerlere göklere sığdıramayan bir konuşma yapıyor. Çetin Bey mi? Evet Çetin Bey. Türün Paşa halk ile ordunun dostluğunu istiyordu. Halka kibar davrandı. Ziver Bey Köşkü'nün yolunu bile bilmez. Bazıları demokratlığın yolunun üniformaya küfür etmekten geçtiğini zannediyor. Bu iş böyle değil. Biz halk çocuklarıyız. Faik Türün gibi bir insanın halkına silah çekmesi olabilir mi? Demiş. Çetin Bey söylüyor. Sonra yani bu şeyde Ziver Bey'de Harbiye şu anki Harbiye Müzesi'nin olduğu yerlerde yüzlerce insan işkencelerden geçirildi. Bunların içerisinde 9 Mart'ta tasfiye edilen, emekliye sevilen Celil Gürkan'dan Talat Turhan'a kadar uzanan bu subay grupları dahil, emekli askerler dahil, Doğan Avcıoğlu, İlhan Selçuk gibi gazeteciler dahil ve pek çok gençlik örgütü üyesi, yöneticisi, sol harekete mensup insanlar uzun yıllar boyunca bu işkencehanelerden nasibini aldılar ve 12 Mart süreci tüm ağırlığıyla kendini hissettirdi. Bu süre içerisinde darbenin içerisinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan olacak Muhsin Batur ve Faruk Gürler ki Faruk Gürler daha sonra Genelkurmay Başkanı oldu. Bu sürece kendi arkadaşlarının işkencehanelerde yani, kaldıkları süreçlere olabildiğinde seyirci kaldılar. Tabii bu cuntacılık faaliyetleri Gürler'in Cumhurbaşkanı olma süresi içerisinde de devam etmiştir. Bu evet, Gürler özel önemli bir operasyon yani kampanya yürütmüştü hatırladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı olabilmesi için ve olamayınca da kahrından öldü denmişti o zamanlar hatırladığım kadarıyla bir galiba hastalanarak kısa süre içinde ebediyete intikal etmişti. Şimdi burada ilginç şeylerden biri şimdi Çetin Doğan Faik Türünü övüyor. İşkencehane yok sayıyor ve buradaki olayları falan. Ve aynı Çetin Doğan o günlerde İlhan Selçuk'la görüşüyor. Yani böyle garabeti düşünebiliyor musunuz 40 yıl sonra? Başka bir balyoz, bir balyozdan hayatını kastedilecek ağırlıkta acılarla yaşayan İlhan Selçuk 40 yıl sonraki başka bir balyozun mimarları tarafından yerlere göklere çıkarılıyor. Evet yani çok... Ve onlarla işbirliği yapıyor. Evet şimdi, bu darbeler tarihi hakikaten son derece aydınlatıcı şeylerle dolu. Yani süremiz bitmek üzere. Bitmek üzere evet 1-2 dakikamız var. Yani burada biz pek çok işte 27 Mayıs'ı yaptık değil mi? Böyle pek çok şeyle bahsediyoruz. Yani bunun nedeni şu yani gerçekten ki ben böyle Allami Cihan bu konuların uzmanı değilim. Bir gazeteci olarak biraz sosyal bilimler... ile uğraşan bir insan olarak izlemeye çalıştım bir şey. Yani bu ülkede 1946 ile 50 arasında eğer İsmet Paşa demokrasi yani Demokrat Parti'ye iktidarı vermezse darbe yapalım. Yani demokrasiyi geçmek için bile darbe yapalım diyen cuntaların olduğunu bilmezsek o günden bugüne bunları izlemezsek bugünkü şeyleri uydurmaca, düzmece, yakıştırmaca gibi yani tamam usul yönünden bilin hataları olabilir bu davaların ya da soruşturma teknikleri açısından. Ama biz darbelerin içerisinden gelen bir ülkeyiz. Bağışçılıkların içerisinden gelen bir ülkeyiz. Bunun içerisinde sol diye yutturulan aslında bağışçı pek çok düşünün olduğunu da yıllar sonra fark ettik. ki Hasan Cemal yani bunu çok net ortaya koyuyor pek çok kişi. Yani bunları ortaya dökmeden bugün anlamamız mümkün değil. Burada çok önemli bir nokta da tabii bugün de adam akıllı tartışılan konulardan birisi, hatta yeterince tartışılmayan ve eleştirisi ya da öz eleştirisi yapılmamış olan bir konuda medyanın oynadığı çok önemli rol darbecilik içinde. Yani bunların hepsi ortaya dökülmeden anlayamak gerçekten mümkün olmayabilir. Ama yani bütün bu amaç ne? Biz beğenmediğimiz sivil iktidarları sandıktan gelmiş parlamenter sistem içerisinde uygun koşullarda seçilip gelmiş iktidarları istemezlik değiştiririz diyen zihniyetin sergilenmesi lazım ve artık yani bu şeyden yeni bir tarihle yüz yüze olmamız gerekiyor. Yoksa bu yani böyle sürüp gidebilir. Bilecek bir şey değil yani. Evet. Gerçekten insan cap duyuyor yani. Ali Bey çok teşekkürler. Gerçekten sıkıştırılmış bir tarih programı evet, gibi geçti. Peki çok teşekkürler. 9 Mart 1971 darbe girişimin 40. yıl dönümünde bir gün gecikmeyle Açık Radyo'da konuğumuzda Ali Bilge'ydi. Bu konuda konuştuk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet bu şekilde de uzatılmış Açık Gazete'yi de bu, tamamlamış oluyoruz. Gitmeden bir de parça çalabilecek zamanımız kaldı. Boris Vian'ın Fransızların yetiştirdiği en önemli yazar, Fransa'nın yetiştirdiği yazar ve müzisyenlerden birisi, çok aktif bir tavırda takınmış bütün toplumsal meseleler konusunda. Onun en iyi bilinen bestelerinden birini kendi sesinden dinleyelim. Le Déserteur, yani firari, asker kaçağı adlı parçayı dinleyerek de bitirelim. Kendisinin 10 Mart 1920'de Ville-d'Avray'de Fransa'da doğduğunu ve 1959'da çok genç yaşta hayata veda ettiğini de hatırlatalım. Le Déserteur geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence